NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Fabrikant Unilever schrapt wereldwijd zo'n 7500 banen vanwege een reorganisatie. Het gaat vooral om kantoorbanen. Het bedrijf wil onder meer van de ijsjestak af. Volgens de topman wordt er met de ijsmerken te weinig winst gemaakt. Steeds meer Nederlanders bestellen bij Chinese webwinkels. Volgens thuiswinkel.org ging het vorig jaar om 9 miljoen bestellingen. De brancheorganisatie maakt zich zorgen omdat Chinese webwinkels zich niet altijd houden aan wetten en regels. Bij Israëlische luchtaanvallen vannacht op Gaza zijn volgens Palestijnse functionarissen 20 doden gevallen. Die aanvallen waren in de zuidelijke stad Rafah en in centraal Gaza. Bij de bombardementen zouden huizen en appartementen zijn geraakt. En demissionair minister Jessegus van Justitie werkt aan een plan om de verkoop van drugs via Telegram aan te pakken. Dat is lastig omdat Telegram weinig informatie geeft aan de politie. Maar Jessegus denkt dat ze het platform via Europese wetten kan dwingen om mee te werken. Het weer overwegend bewolkt, op de meeste plaatsen wel droog. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 12 tot 17 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Nog wel een graadje warmer. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is op veel plaatsen voorbij. Toch zien we nog wel een paar hardnekkige problemen, vooral in Noord-Holland. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen, 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Die weg is helemaal dicht bij de Velzertunnel. Dan de A10 West richting het zuiden, tussen knooppunt Koenplein en knooppunt De Nieuwe Meer, 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 richting Den Haag file na een ongeluk tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij, dus de file gaat daar snel oplossen. En op de A58 naar Eindhoven, daar staat file na een aanrijding tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vandaag is politicoloog Tom van der Meer. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent hier met een waarschuwing over deze klassieker. Een sterke leider heeft een visie. Ja, daar kun je Mark Rutte ook niet op betrappen. Maar volgens hem was dat geen zwakte, maar juist een kracht. Visie is als een olifant die het zicht belemmert. Ja, u ziet geen visie, niet bepaald als een kracht. Na 12 jaar van visieloze regeringen is de democratie juist in gevaar. Vandaar ook uw boek Waardenloze Politiek, gaan we het straks over hebben. Margriet Brandsma is ook hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Journalist, alvast voor het Mediaforum, gaat onder meer over Pieter Omtzigt, die hier vanaf wil. Constructief gesprek met elkaar. Het waren constructieve gesprekken. Ja, er worden constructieve stappen gezet. Ja, het zijn die praatjes met de pers bij de in- en uitloop van de formatiegesprekken. Dus repeterende breuk. Hij wilde eigenlijk niet meer langs al die journalisten die daar aan het koortje staan. We beginnen met de stelling in stand.nl. Er moet nu een vaccinatieplicht komen in de kinderopvang. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ja, een ziekte zoals de mazelen is heel erg besmettelijk. Dus één iemand met mazelen besmet binnen een paar dagen 20 mensen. Bij het RIVM zijn de afgelopen 6 weken 4 meldingen binnengekomen van baby's die zijn overleden aan kinkhoest. Dit is voor dit kind een geweldig naar iets. Daar moet je dus als groep een soort vaccinatiegraad hebben. Ja, en dit kan je met een vaccin, met een veilig vaccin, kan je dit voorkomen. Zodat je die jonge baby'tjes kan beschermen. Het is dus niet een denkbeeldige ziekte waar je tegen moet beschermen. Het is echt een reëel gevaar. Ja, de spraakmaker, politicoloog Tom van der Meer, met u naar de politiek kijken. De VVD die stoft dit wetsvoorstel uit 2020 af. Kans op een meerderheid in de Tweede Kamer is eigenlijk heel klein. Snapt u de gevoeligheid rond deze kwestie? De verplichting? Ja, zeker. Je botst natuurlijk een aantal grondrechten. Aan de ene kant kan je zeggen de recht op het leven van kinderen, van ouders in dit geval, die zich zouden willen laten inenten, maar waarvoor de kinderen nog te jong zijn. Dus nog niet beschermd kunnen zijn. En aan de andere kant het recht op lichamelijke integriteit. Dat je niet gedwongen kan worden om je te laten inenten. Dus ja, die botsen hier. Dus natuurlijk levert dit spanning op. Ja, het was tot nu toe niet verplicht. Het is nog steeds niet verplicht. Maar nu de vaccinatiegraad daalt, is het idee, ja, dan moet het nu wel. Kan het zijn dat het dan als je zegt de vaccinatie gaat daalt, dat die gevechten tussen die grondrechten dan anders worden? Ja, die wordt in ieder geval spannender, want het contrast wordt groter. Maar we moeten wel oppassen met het woord verplicht in dit geval. Het is op zijn minst een hele sterke vorm van drang. Maar mensen worden in dit voorstel niet verplicht om zich te laten inenten of hun kinderen te laten inenten. Alleen het heeft gevolgen als je het niet doet. In dit geval voor de toegang tot de kinderopvang. Ja. Dus ik denk dat we wel heel precies moeten zijn in wat je nou eigenlijk op het spel staat. Ja, want dan kies je ervoor dan uiteindelijk om niet met de kinderen naar de opvang te gaan. En niet vaccineren kan dan toch steeds. Ja, inderdaad. En het is vanuit de politiek geredeneerd, vanuit de staat geredeneerd, is dat een manier om die verschillende rechten zoveel mogelijk overeind te houden. En wel een balans daartussen te vinden. Zonder al te hard in te gaan tegen dat recht op lichamelijke integriteit. Ja. Alleen keuzes hebben in dit geval wel gevolgen. Het is een discussie die al heel lang speelt natuurlijk. Margriet, hoe zit jij daarin? Nou ja, kijk, die botsing van grondrechten zie ik ook wel. En daarom denk ik dat je het gewoon ook iets anders moet stellen. En dat je gewoon eigenlijk zou moeten zeggen, een kind is alleen welkom op een kinderdagverblijf, kinderopvang, als het is gevaccineerd. Dan blijft het je vrije keuze als ouder om het wel of niet te doen. Als je het niet doet, dan heeft dat tot gevolg dat je niet gebruik kunt maken van die faciliteit. Want dat je zegt, kinderen die daar worden opgevangen moeten gevaccineerd zijn, ja, dat begrijp ik heel goed. Maar ik denk inderdaad dat je het op een andere manier moet verpakken. Dat je het niet een plicht noemt, want dan kom je onmiddellijk natuurlijk weer in die enorm principiële discussie. Waarvan denk ik nog steeds een meerderheid van de Tweede Kamer zegt, die kant willen we niet op. Nee, maar feit is natuurlijk wel dat als je van die diensten gebruik wil maken, dan moet je wel je kind laten prikken. Ja. Ja, ik denk dat je die eis gewoon wel kunt stellen vanwege de veiligheid van juist ook die andere kinderen. Je bent voormalig Duitsland-correspondent. Ja. Hoe ligt die discussie daarover? Wordt die wel gevoerd? Die wordt absoluut gevoerd. Misschien nog wel principiëler dan bij ons. Hè? Want als het om dit soort dingen gaat, dan daar zijn Duitsers wel heel erg gevoelig voor. Maar ik herinner me een soortgelijke discussie een aantal jaren geleden in Duitsland. En daar is dan moet je in Duitsland weer kijken van hoe zit dat per deelstaat. Hè? Want daar deelstaten hebben natuurlijk verregaande eigen bevoegdheden. Maar toen zijn er wel deelstaten toe overgegaan om te zeggen, die kinderopvang, dat betekent toch dat ouders hun kinderen gevaccineerd moeten hebben. Ja. En dat bevalt daar? Of zijn er andere deelstaten die dan meegaan? Of is het nog steeds een verschil? Het is volgens mij nog steeds, ik moet je zeggen, ik volg het niet meer helemaal, dit dossier landelijk op de voet. Maar er zijn volgens mij ook nog steeds deelstaten die de eis niet stellen. Dus ook omdat het daar minstens zo gevoelig ligt als hier. Hè. Zodra je praat over een vaccinatieplicht, dan gaan heel veel haren overeind staan. Dus ja, ik zou zeggen, benader het gewoon wat pragmatischer. Ja. We gaan eens kijken wat u erover te zeggen heeft. Marinus van der Brink, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben het helemaal met de vorige spreker eens. We hebben rechten en plichten. En heel lang geleden heb ik geleerd, toen moest ik een boek lezen van professor Langeveld, en die zei dat kinderen opgevoed moesten worden tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Oftewel, je moet staan voor de keuzes die je maakt. Nou, als ouders de keuze maken van we laten ons kind niet vaccineren, en daar staat aan de andere kant, het gevolg is dan dat ze niet naar de kinderopvang kunnen, ja, daar moet je voor staan. En dat is dan de keuzevrijheid die je hebt? Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, maar we zijn in Nederland zijn we niet of minder geneigd om te staan voor onze keuzes. En ik zie dat ook in de politiek. Meneer Wilders koos op een gegeven moment om wel met de andere drie partijen door te gaan. De voorwaarde daarvoor was dat hij dan geen premier moest worden. Ach, was die zielig naar de tijd. Dat had hij van tevoren moeten zeggen, ik doe het niet. Zijn eigen keus. En zo gaat het ook met deze vaccinaties. Maar je sluit natuurlijk een groep mensen uit als je zegt, de voorwaarde is wel dat je kind gevaccineerd is. Nee, dat is onzin. Dat is de keus van de ouders. Dat is de keus van de ouders. Moeten mijn kinderen, die zijn zo oud, ze zullen niet zoveel last meer van hebben. Maar moeten de kinderen van ouders die er nog niet gevaccineerd kunnen worden, dan het risico lopen omdat andere ouders zeggen van, ja nee, maar ik kies ervoor om mijn kind niet te laten vaccineren, dat zij besmet worden met kinkhoest? Ja, u zegt zelf, ja, ik kan me een tijd herinneren of een verhaal herinneren dat je een briefje bij moest hebben om te bewijzen dat je gevaccineerd was. Ja, ook een briefje was vroeger voor de lagere school verplicht. Hoe werkte dat? Nou, omdat mijn moeder zo'n pokkenbriefje moest hebben. En dat is ongeveer 100 jaar geleden. En nog niet zo lang geleden, 60 jaar geleden. Vergeten wij die tijd wel eens dat het eigenlijk de vaccinaties zijn die dat soort ziektes om zeep hebben geholpen? Ja, natuurlijk. Kijk, 60 jaar geleden ben ik in militaire dienst, dienstplichtig, gewoon met poppen geënt. Dan gaat niks te kiezen. En we konden de eerste paar maanden konden we onder zoveel tijd opdraven en dan kregen we gewoon een vaccinatie. Klaar, punt uit. En mensen realiseren zich vaak niet wat de gevolgen kunnen zijn. Bijvoorbeeld mazelen kunnen ook beschadiging aan hersenen veroorzaken. Ik denk dat heel veel mensen gelukkig nooit iemand gezien hebben met niet aangeboren hersenletsel. Ik heb ze wel gezien. Ik heb ze wel meegemaakt. Dat wil je niet weten en dat wil je niet meemaken. En vandaar dat u voor stelling bent. Er moet nu een vaccinatieplicht komen in de kinderopvang. Marinus van den Brink, dank u wel. Theo Boer, medisch ethicus. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denkt u over die stelling? Nou, het is het schoolvoorbeeld van een ethisch probleem. En voor een van de vorige sprekers zei, het is een botsing van grondrechten. En dat denk ik zeker. Kijk, de vorige spreker van de Brink, die spreekt over een tijd waarin het allemaal nog wat eenvoudiger was. Namelijk, je had pokken en je had een aantal andere ziektes. Wat ik als medisch ethicus eigenlijk zie gebeuren, is dat het aantal risico's dat wij kunnen detecteren en ook voorkomen, dat aantal risico's neemt steeds verder toe. En dat betekent dat dus ook als je gaat zeggen, nou, mensen moeten dan maar verplicht worden om zich te laten vaccineren, dan moeten we misschien, dan komen we op termijn, en dat is het echte probleem, in een samenleving waarin de overheid ontzettend veel voor ons bepaalt. En dat, noem maar wat, je kunt ook zeggen, nou, eigenlijk moeten ouderen verplicht worden om een helm te dragen als ze op de fiets zitten. Dus het einde is zoek als je zegt, we moeten dit gaan verplichten. En daarom zeg ik inderdaad, je moet het pragmatischer bekijken. Er moet hier een discussie over plaatsvinden. Je moet de burger niet verliezen die zich steeds verder verwijderd voelt van de overheid. Ja, en dat zou gebeuren door een plicht, een vaccinatieplicht misschien voor de kinderopvang in te stellen. Tom van der Meer, de spraakmaker, steekt de vier vinger op. Wat hoor? Ja, er is wel een wezenlijk verschil natuurlijk tussen een vaccinatieplicht opleggen voor ouderen, voor volwassenen. Mensen die dat ook dat recht op lichamelijke integriteit van zichzelf hebben. En voor kinderen die zich ook voor een deel nog niet hebben kunnen laten vaccineren. Of die sowieso onderworpen zijn aan wat de ouders hiervoor verkiezen. Dus die lijn die hier wordt getrokken van vaccinatieplicht voor, in dit geval hele kleine kinderen, naar vaccinatieplicht of beschermhelmen voor ouderen. Ja. Dat gaat me wel heel erg ver. Maar meneer ik ben het Boeren, wel eens. Een volwassene kan die keus maken. Ja, die volwassenen kan die keuze maken. Dat, tegelijkertijd moet je natuurlijk bedenken dat wij in Nederland een soort recht hebben om je kind op te voeden op de wijze waarop jij dat zelf zou willen. Maar het is, dit is, ik zei het al, het is een schoolvoorbeeld van een echt ethisch probleem. Waarbij, kijk, een alternatief zou zijn dat je zegt, we zijn zo ver verwijderd van de gevolgen van de risico's die wij dus kennelijk hiermee nemen door ons kind niet te laten vaccineren, dat het misschien tijd is, en dat klinkt misschien heel hard, maar dat het tijd is dat er weer even gevoeld wordt wat het is om ziek te zijn. Dat is natuurlijk, dat klinkt beestachtig, maar het is net als met oorlog bij wijze van spreken. De meeste mensen hebben geen oorlog meer aan de lijve meegemaakt. En dat wordt steeds lastiger. Dan zou je zeggen, ga eens in Oekraïne kijken en dan ben je weer voor de NAVO. Dus misschien moet je een zekere mate van, dat heet dan de ethiek, de verelendung toestaan. Dat je zegt, laat de mensen de risico's maar nemen en aan hen de leven ondervinden wat dat is. Ja, dat vind ik een hele interessante, maar is dat, we hebben eigenlijk volgens mij die verelendung met vaccinaties meegemaakt. We komen uit de coronacrisis waarin mensen ook echt ziek zijn geworden. We hebben te maken met long-covid, hoewel dat allemaal verschillende varianten heeft. En we hadden die vaccinatiediscussie. Dus hebben we dat niet net gehad? Ja, misschien is dat, hebt u daar wel gelijk in. Tegelijkertijd is wel één vraag die ik heb en deze. En dat is, in hoeverre lopen nou de ouder, in hoeverre lopen de kinderen van de die wel gevaccineerd zijn, in hoeverre lopen die risico? Die zullen misschien een zeker risico besmetting hebben, maar veel minder ziekteverschijnselen. Maar het wie beschermen wij met dit met deze vaccinatiedrang? Ja. Monique vraagt zich ook via de Radio 1-app af, hoe kun je ouders meer laten zien wat de ziektes inhouden waartegen gevaccineerd wordt? Polio, tetanus, rode hond en dergelijke zijn bij huidige ouders onbekend. Mazelen en kinkhoest, die breken nu uit. Maar andere ziekten kennen we niet meer. Zonder dat natuurlijk op een epidemie uitloopt, meneer Boer. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk wat in de Tweede Kamer sterk wordt bepleit, van zorg ervoor dat je voorlichting doet. U liet aan het begin van deze uitzending even een kind horen die kennelijk wel kinkhoest had of zo. Ik heb zelf kinderen. Dan draait mijn hart zich om als je dat hoort. Dus dan, wat dat betreft, ja, misschien moet je ook gewoon in gaan zetten op het, net als dat met roken het geval is, in gaan zetten op het voorschotelen van wat die risico's echt zijn. Okay. Medisch ethicus Theo Boer, dank u wel. Arienne van Mil, u bent directeur van Kids First met 100 kinderopvangvestigingen in Friesland, Drenthe en Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Er moet een vaccinatieplicht komen voor kinderen die bij u binnenkomen, denkt u? Nou, kijk, de medische kanten gaan wel helemaal niet over. En wij volgen wet en regelgeving. En wat betekent dat? Als er een wet gaat komen, dan zullen we die volgen. Alleen ben ik wel heel benieuwd of men de consequenties overziet, ook de hele praktische kant. Die zijn? Bijvoorbeeld als kinderopvang hebben wij geen zicht op of kinderen gevaccineerd zijn, wel of niet. We kunnen het vragen aan ouders, maar de echte cijfers die zijn bij ons niet bekend. En ik begrijp ook, om wat te nuanceren, dat we het vooal hebben over beneden die 90% graad. Ja, het gaat er dus om waar de vaccinatiegraad onder de 90% ligt. Wordt gezegd, als je kind naar de kinderopvang brengt, dan moet het gevaccineerd zijn. Ja. Nee, precies. Kijk, en dan denk ik dat er bij ons in het noorden de situatie nog anders kan zijn dan in het randstedelijk gebied. Maar het is de RIVM die zicht heeft op cijfers van, nou, waar zijn de risico's groot dat het boven die 90% komt? En daar ben ik benieuwd naar. Dat is in het verleden hebben we daar wel eens overzichten van gehad. En daar ben ik nu ook wel benieuwd naar. Ja. Speelt de discussie bij u, onder uw personeel of onder ouders die u spreekt? Op dit moment heb ik er vanuit de interne organisatie nog niet veel over gehoord. Maar ja, u zei het net al, we hebben 100 locaties. Dus ik word ook niet dagelijks, maar gelukkig maar niet door alle 100 locaties geïnformeerd. Maar we hebben straks een managementteam en dan staat het zeker op de agenda van als dit staat te gebeuren, ja, wat betekent dat ook voor ons? Ja. Als het allemaal doorgaat. Dank u wel, Arienne van Mil, directeur van een grote kinderopvangclub in het noorden van het land. Helene Dupuy, goedemorgen. Goedemorgen. Medische ethicus, voormalig lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Dit is een discussie die al lang speelt, hè? Ja, zeker. Ja, maar het is wel droevig dat het steeds opnieuw bevestigd moet worden. Hè, dat een van de grootste winsten in de volksgezondheid de kindervaccinatie is. En ik vind het inderdaad onbegrijpelijk dat hier zo moeilijk over wordt gedaan. U bent voor en al heel lang. Toch wil de politiek er niet aan. Ja, de politiek, ik weet niet wie dat zijn, maar ik heb begrepen dat de Eerste Kamer een wetsvoorstel heeft afgewezen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat toen ik in de Eerste Kamer zat en met mijn collega's die dezelfde portefeuille hadden uit de SP en de PvdA en de CDA, wij waren het over dit soort dingen altijd helemaal eens. Was Kim Putters zat erbij en Tineke Slachter van de SP. Nou, we waren allemaal volkomen redelijke mensen die zouden dit gewoon normaal vinden dat je vaccineert. En niet het omgekeerde, dat je mensen de kans geeft om hun kinderen toch allerlei nare ziekten te laten krijgen. Ja, tegelijkertijd de vrijheid om een kind niet te laten vaccineren, die moet natuurlijk blijven. Het geldt dan alleen voor de kinderopvang? Ja, nou ja, dat is. Kijk, ik zat te denken, als gedachte-experiment zou je dan een kinderopvang moeten maken voor alleen ongevaccineerde kinderen. Maar dat is zo gevaarlijk. Dat kan helemaal niet. En dat betekent eigenlijk in mijn ogen dat je bij een kinderopvang de eisen moet stellen dat een kind veilig is. Ja. Zo veilig mogelijk, want 100% haal je nooit. Maar ik bedoel, in medische opzicht moet een kind in de kinderopvang veilig kunnen zijn, is mijn mening. En dat heeft niets te maken met zelfbeschikkingsrecht en dat soort dingen. Dit is gewoon een maatregel van volksgezondheid die in ieders belang is. En dat hebben we al een eeuw geleden afgesproken, dat soort maatregelen goed doen en geen kwaad doen. En daar gaat het natuurlijk over. Tegelijkertijd, als er een plicht wordt opgelegd vanuit de overheid, dan kan dat ook het wantrouwen aanwakkeren. Van, je moet dit doen. Het is natuurlijk een hele vervelende vicieuze cirkel. Nou ja, kijk, als het over grote ingrepen gaat, dan vind ik inderdaad terecht dat je die niet kunt opleggen. Maar één prikje waarmee je een heel... Want het gaat altijd om groepen natuurlijk, waarmee je hele groepen kinderen redt. Ik vind het eerlijk gezegd de slaap der reden, dat je dat moeilijk gaat winnen. En ik vind het tegenargument dat mensen dan nog weer spanniger worden. Ja, dat is dus echt een neergang van de redelijkheid die wij in Nederland op vele terreinen op dit moment meemaken. Ik vind het buitengewoon betreurenswaardig, moet ik zeggen. Dank u wel. Helene Dupuy, voormalig Eerste Kamerlid van de VVD, voor de VVD. Er wordt gereageerd in de Radio 1-app. André zegt bijvoorbeeld, verplichte vaccinatie zal het averechtse effect hebben. Ik zie meer een afschrikwekkende bepaling dat wanneer zorgkosten worden gemaakt die voorkomen hadden kunnen worden met vaccinatie, zoals ziekenhuisopname, dat die voor rekening komen voor de ouders van het niet gevaccineerde kind. En Annette van den Berg, ook in de app, zegt, schandalig om je kinderen niet te vaccineren, om welke reden dan ook. Mijn zusje kreeg mazelen, er was toen nog geen vaccinatie en zij overleed bijna. Het was een traumatische ervaring. Petra de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van AJN Jeugdartsen. De vaccinatiegraad is aan het dalen, op sommige plekken al onder de 90%. Over welke ziektes maken jullie het meest zorgen? Wij maken ons meest zorgen over kinkhoes, mazelen, de bof. Er zijn natuurlijk andere ziektes waartegen we ook vaccineren. Maar hier zien we uitbraken van komen nu. Ja, wat zijn de gevolgen als kinderen die ziekte krijgen? Mazelen bijvoorbeeld. Ja, je kan er ook ongeschonden doorheen komen. Maar er kunnen ook complicaties geven. Je kan een longontsteking krijgen, hersenontsteking. Je kan ervan overlijden. Je kan complicaties krijgen die echt levensbedreigend zijn, of waarvan je de rest van je leven iets aan overhoudt. Hoe vaak gebeurt dat? Dat zou ik niet precies kunnen zeggen. De meeste kinderen komen er ongeschonden doorheen. Maar er zijn kinderen, kleine kinderen, kinderen die andere aandoeningen hebben, maar ook gezonde kinderen. Je kan het niet van tevoren voorspellen. Er is een aantal kinderen die heeft hier levenslang last van. Is er een reden dat u ziet dat die bereidheid tot vaccinatie afneemt? Er is natuurlijk altijd een groep Nederlanders die zich principieel niet laat vaccineren. Heeft u dat zien veranderen in de loop van de jaren? We zien zeker meer vaccinatietwijfelaars, ook sinds corona. Zijn er grotere groepen die twijfelen of ze wel hun kinderen moeten laten vaccineren. Denk door corona is er ook wat minder vertrouwen in de overheid. Dat zien wij zeker binnen de spreekkamer. Meer vaccinatietwijfelaars, meer onder hoogopgeleiden. We hebben ook natuurlijk de migrantengroepen. Waarvan een deel, denk ik ook, wij niet goed bereiken. Dus daar moeten wij absoluut ook nog meer op gaan inzetten. Wij moeten doelgroepgericht gaan werken nu. Meer uit de spreekkamer. En ziet u dan, u zegt doelgroepgericht gaan werken. Is dan een plicht wel de oplossing? Voor ons is de plicht vooralsnog geen oplossing. Nee, wij hebben altijd ingezet op de dialoog aan te gaan met de ouders. Hun te informeren, kennis aan te reiken, de juiste informatie te geven, zodat ze zelf een weloverwogen beslissing kunnen maken. Dat doen ouders ook. Niet misschien tijdens het eerste gesprek, maar dan wel tijdens het tweede en het derde. Hierop zetten we in. Geen vaccinatieplicht, maar zelf de beslissing maken. En ik denk dat we nu met de dalende vaccinatiegraad hier op deze wijze mee moeten doorgaan. Maar ook vooral nu uit de spreekkamer moeten gaan. Dank u wel, Petra de Jong, voorzitter van AJN Jeugdartsen. Nelly Dorgelo, goedemorgen. Goedemorgen. U werkte vroeger in de kinderopvang, hè? Ja, klopt. Vindt u van de stelling? Ik ben voor vaccinatieverplichting. Ik wil ook wel uitleggen waarom. In de tijd werkte ik daar en er waren 3 kinderen met kinkhoest. En volgens de arts mochten ze gewoon naar de opvang komen. Ik deed nog een poging om te zeggen, maar ja, als je de longen uit je lijf hoest, dat is toch fijn als je in je bed mag liggen. Ja, maar we moeten werken en dat kan echt niet. En volgens de huisarts kunnen ze hier gewoon naartoe. Nou, ik had er heel veel moeite mee, maar goed, daar blijft het dan bij. Want ja, dat is hun woord tegen het mijne. Ik had heel erg met de kinderen te doen, dus ik heb matrasjes opgezocht en de kinderen opgelegd en een dekentje erover, dat ze bij konden komen, eigenlijk ziek zijn op de opvang. Want elk mens heeft daar toch recht op. En ik denk dat de crux meer zit in een werkgever die vindt dat je moet komen en op je werk verschijnen, wat ik ook wel begrijp. Maar ja, elke ouder wil dan toch het beste voor zijn kind. Ja, en dan zou je een kind thuis moeten laten. Dus om deze misstand te voorkomen ben ik voor vaccinatie en ook om verdere besmetting te voorkomen. En vooral ook omdat je dus kennelijk als kind niet ziek mag en kan zijn. En dat vind ik echt wel heel triest eigenlijk. Ja. We willen allemaal lekker in ons bed liggen als je niet lekker bent. En ja, er moeten wel mogelijkheden voor zijn. Ja. Voor kinderen. Helder. En als dat niet kan, dan, ja, dan moet je gewoon verplichten. En ook voor de verdere besmetting ben ik echt, echt voor vaccinatieverplichting. Heel goed. U weet het uit de praktijk. Dank u wel, mevrouw Doorgelo. Gjeld Jellesma is voorzitter van Boink, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Goedemorgen. Goedemorgen. U doet een oproep eigenlijk aan kinderopvangverblijven, hè? Nee, ik doe geen oproep aan kinderopvangverblijven. Ik leg uit dat kinderopvang de dure plicht heeft om te zorgen dat ze voor ieder kind een omgeving biedt. Ook voor kinderen jonger dan 4 maanden. Ook voor kinderen die vanwege medische omstandigheden niet gevaccineerd kunnen worden. U valt een beetje met meneer Jellesma. Kunt u uw punt opnieuw maken? Want we hoorden u niet goed. Ja, oké, excuus. Wat ik zeg is het volgende. De kinderopvang heeft simpelweg de wettelijke verplichting om voor ieder kind een veilige omgeving te bieden. Ook voor kinderen jonger dan 14 maanden. Ook voor kinderen die niet zijn gevaccineerd. Dat kan niet op het moment dat er heel veel kinderen aanwezig zijn die niet gevaccineerd zijn. En voor de rest zouden we misschien een klein beetje meer naar onze eigen NAVO moeten kijken, maar naar die 16 andere landen in Europa waar die vaccinatieverplicht al aan is ingevoerd. Ja, want wij vallen dan een beetje uit de toon? Nou ja, bij veel lagere cijfers die nu in Nederland zijn, in het buitenland ging men tot snel tot actie over. Kijk, de kinderopvang wordt nu een klein beetje tot het middelpunt van alles gemaakt. Het is een maatschappelijk probleem waar de kinderopvang heel veel last van heeft. En op het moment dat de kinderopvang niet kan garanderen dat ieder kind daar veilig is, dan hebben we een groot probleem. En dat moet het uitgangspunt zijn. Ja, staatssecretaris Van Ooyen die wil vooral inzetten op voorlichting. Hoe moet dat gebeuren, zegt u? Want het is eigenlijk wel duidelijk, laat je kinderen inenten. Maar hoe zou dat dan eruit moeten zien? Dat horen we al 10 jaar. Bijvoorbeeld als we het hebben over groepen met een niet-Nederlandse achtergrond. In Marokko is het vaccinatiepercentage 99%, om even een idee te geven. We voeren een discussie. Sommige mensen zullen we nooit overtuigen. Maar het idee is dat door je kinderen te vaccineren, je niet alleen je eigen kind, maar vooral andere kinderen veilig een veilige omgeving biedt. We hebben dat losgelaten. We hebben ontzettend veel gezondheidswinst, heel veel doden weten te voorkomen door het reisvaccinatieprogramma. En dat gooien we nu zomaar weg. Onbegrijpelijk. Ja, dat is duidelijk. Dank u wel, Gjeld Jellesma, voorzitter van Boink, de ouders in de kinderopvang. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling was, er moet nu een vaccinatieplicht komen in de kinderopvang. Hier zijn we klaar met praten, maar de discussie gaat wel verder in onze spraakmakerscommunity. Als u daarvan nog geen lid bent, dan kan dat wel, hoor. Via spraakmakerscommunity.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. De Franse regisseuse Agnès Varda maakte sinds de jaren 60 vernieuwende films met scherpe en geestige kijk op de maatschappij. Regisseuse Agnès Varda. Vanavond in Close-up om 22:30 bij Avro Tros op NPO 2. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. Bekende Nederlanders, Tweede Kamerleden, leden van het Koninklijk Huis, komen voor in gemanipuleerde pornovideo's. Dat ontdekt het AD, die daarbij niet vermeldt op welk platform de video's te vinden zijn. Gaat het zo over in het mediaforum. Eerst bezuinigingen bij Unilever. Het NOS-journaal, hier is Sydney Dijkers. Fabrikant Unilever wil van de ijsjestak af. Volgens topman leveren merken als Ben & Jerry's en Ola niet genoeg winst op. Het bedrijf wil zich daarom focussen op merken die het al goed doen, vertelt economieredacteur Nick Wouters. Ze gaan dus bij Unilever nu kijken naar een nieuwe eigenaar voor die ijsdivisie. Omdat ze zeggen, ja, ijs, dat past eigenlijk niet meer zo bij wat we allemaal hebben. Ze zoeken eigenlijk merken die flink kunnen groeien, waar ze veel op kunnen verdienen. En je zag al bij de jaarcijfers dat ijs staat een beetje onderaan in dat lijstje. Dus dit hebben ze eerder gedaan bij thee en margarine hebben ze ook verkocht. Het is een beetje een bekend recept van een onderdeel van producten wat niet genoeg oplevert. Dat ze dat er vanaf willen, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. Daarnaast gaat Unilever bij andere onderdelen bezuinigen. De veranderingen hebben volgens het bedrijf gevolgen voor ongeveer 7500 banen wereldwijd, vooral op kantoren. Fibromyalgie, een aandoening waarbij mensen chronische pijn hebben over het hele lichaam, moet erkend worden als ziekte. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid. Die had de raad gevraagd om onderzoek te doen naar de aandoening, die ook wel wekendelenreuma wordt genoemd. Er waren duizenden handtekeningen verzameld en overhandigd aan de Tweede Kamer om de ziekte officieel te erkennen. Patiënten hebben continu pijn in spieren, pezen en banden. Het is niet duidelijk wat die klachten precies veroorzaakt. Steeds meer Nederlanders bestellen bij Chinese webwinkels. Volgens brancheorganisatie thuiswinkel.org ging het vorig jaar om 9 miljoen bestellingen. Inmiddels is China onder Nederlanders het meest populaire land om online over de grens te shoppen. De brancheorganisatie maakt zich zorgen over die ontwikkeling, omdat Chinese webwinkels zich niet altijd houden aan wetten en regels. Wij houden ons natuurlijk aan allerlei Europese zware wet- en regelgeving rondom consumenten. Dan weten consumenten ook dat het betrouwbare partij is waar ze shoppen. En sowieso zijn wet- en regelgeving vrij complex, ook voor Nederlandse ondernemers. En wij pleiten als thuiswinkel.org dus ook echt voor het behoud van een eerlijke markt, een eerlijk speelveld. En dat iedereen zich aan de Europese wet- en regelgeving houdt. Voorheen was AliExpress de populairste webwinkel uit China. Nu is onder meer online warenhuis Temu erbij gekomen. Die gaf afgelopen jaar kortingen en soms spullen gratis weg om nieuwe klanten te trekken. Demissionair minister Jesselgus van Justitie werkt aan een plan om de verkoop van drugs via Telegram aan te pakken. Dat is lastig omdat het platform niet echt meewerkt. Maar minister Jesselgus denkt dat ze via Europese wetten Telegram kan dwingen om mee te werken. Het is technisch mogelijk om in 2040 de CO2-uitstoot met 90% in Nederland te verminderen, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. Het doel is om 10 jaar later, in 2050, helemaal niks meer uit te stoten. Het lukt oud-president Trump niet om een borgsom van ruim $454 miljoen bij elkaar te krijgen. Geen enkele verzekeringsmaatschappij wil garant staan en Trump zelf heeft het bedrag ook niet. De oud-president heeft het geld nodig in een fraudezaak die tegen hem loopt. De aanklager in New York dreigt nu beslag te leggen op panden van Trump. Ook dit jaar worden er forse looneisen op tafel gelegd in cao-onderhandelingen. Gemiddeld 6% meer loon erbij is nog altijd gebruikelijk. Zo hebben bijvoorbeeld schoonmakers al een verhoging gehad, maar wil de vakbond bij cao-onderhandelingen nog eens 14% extra vragen. Verdeeld over 2 jaar. Het is volgens vakbond CNV echt nodig. De klachten die wij van leden krijgen blijven toch dat ze slecht rond kunnen komen en dat hun werkdruk hoog is. Als je nu de lonen omhoog doet, dan kunnen de mensen beter rondkomen en dan wordt de sector aantrekkelijker, zodat er meer mensen in kunnen stromen en dan gaat de werkdruk ook nog omlaag. Schoonmaakbedrijven maken zich zorgen over de nieuwe looneis. Zij vrezen dat hun klanten het niet zullen accepteren als ze opnieuw een loonstijging aan hen doorberekenen. Nou ja, die waren best bereid om vorig jaar kritisch naar de lonen te kijken. En snapten ook dat er wat moest gebeuren voor onze mensen. Maar ja, hebben ons toen ook wel aangegeven, ja, eenmalig. En de volgende keer zal dat gesprek toch wat anders gaan lopen. Bij Israëlische luchtaanvallen vanochtend op Gaza zijn volgens Palestijnse functionarissen 20 doden gevallen. De aanvallen waren in de zuidelijke stad Rafah en in centraal Gaza. In Rafah verblijven ruim 1 miljoen Palestijnen die al op de vlucht zijn voor het geweld. Bij de bombardementen zouden huizen en appartementen zijn geraakt. De Israëlische premier Netanyahu heeft herhaaldelijk gezegd dat het leger Rafah gaat binnenvallen om daar Hamas-doelen te vernietigen. De Amerikaanse president Biden probeert een grondoffensief te voorkomen. Hij heeft gisteren met Netanyahu gesproken. Vandaag staat voor het eerst iemand terecht voor de reeks aanslagen tegen een loodgieter uit Vlaardingen. De Rotterdammer van 26 zou in december een explosief hebben laten afgaan bij het huis van de loodgieter. In totaal waren er 11 ontploffingen en er zijn tot nu toe 6 verdachten opgepakt, vertelt verslaggever Remco Andringa. Maar dat lijken allemaal uitvoerders te zijn. En de ervaring leert dat die bitter weinig loslaten over hun opdrachtgever, als ze die al kennen. Dus of er vandaag in de rechtszaal nou veel opheldering komt over wat er precies speelt daar in Vlaardingen, dat vraag ik me af. Het motief is dus nog onduidelijk. En hoewel de laatste aanslag een maand geleden was, houdt deze buurtbewoner nog steeds rekening met nieuwe aanslagen. Als ik dan iemand die niet hier uit de buurt langs zie lopen, dan denk ik, zou dat misschien iemand van de opdrachtgevers kunnen zijn die even kijkt of er al mensen thuis zijn? Of ja, je blijft onrustig. Het weer nog. Het is overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Vanmiddag gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het wordt daarbij dan 12 tot 17 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag, maar dan wel een graadje warmer. Verkeersinformatie bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Er staan nog een paar files, maar die zijn wel aan het oplossen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de weg is weer vrij. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Akersloot en Knoopend Velsen nog 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat hing samen met een ongeluk op de A22. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. En op de A10 West richting het zuiden, daar is het asfalt beschadigd bij knooppunt de Nieuwe Meer. Dat gaat vrij lang duren nog om dat te repareren. Daar staat file vanaf Amsterdam Sloterdijk 6 kilometer met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Nu op NPO Start. De nieuwe docu-serie van Human. Staal. Het was de trots van de IJmond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman Sander Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Wie het AD en de Telegraaf openslaat vandaag ziet vooral veel berichten over de oranje mannen. Maar het is vandaag een historische dag voor het vrouwenvoetbal. Want de Ajax komt in actie tegen Chelsea in de kwartfinale van de Champions League. Daarover en over de deepfake seksvideo's van politici en BN'ers gaat het vandaag in ons mediaforum met journalist Margriet Brandsma. En Freek Staps is hier, hoofdredacteur van het ANP. Goedemorgen. Goedemorgen. Spraakmaker is Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Eerst kijken wat jullie is opgevallen in de media. Jouw mediamoment, Freek, gaat over Pieter Omtzigt. Die heeft gisteren tijdens een online ledensessie, dat hebben jullie dus gevolgd, daar heeft hij iets gezegd. Ja, en niet zomaar iets. Hij heeft gezegd eigenlijk dat hij niet meer zoveel wil zeggen. Hij wil graag dat journalisten deze formatie wat meer op afstand komen te staan. Hij wil er wat minder tegen praten. Hij maakt bezwaar, zegt hij, tegen journalisten die vragen naar hem schreeuwen. Nou, dat heeft hij dan zo meegemaakt, vermoed ik. Of in ieder geval zo ervaren. En ik vind daar wel wat van. Ik vind wel, zeker van Pieter Omtzigt, vind ik het wel een hele bijzondere opmerking dat je zegt, ik ben voor beter bestuur, ik ben voor een vrije pers, ik ben voor een open samenleving. En dan tegelijkertijd zeggen, maar als journalisten vragen aan mij stellen en dus als Nederland wil weten hoe het met deze formatie gaat, want dat is in de kern wat daar gebeurt, dat heb ik dan liever niet, komt u later maar terug. Ik vind dat twee moeilijke dingen om te verenigen. Laten we eens even luisteren over welke scènes het hier dan heeft. Meneer Omtzigt. Goedemorgen. Teruggebeld. Dus zou u dus anders aanpakken? Dat is zo gegaan. Heeft u respect? Okay. Wat zijn de leermomenten? De leermomenten? Volgens de heer Plasterk had u geen respect. Daar heb ik net op geantwoord. Maar ik proef toch wel enige aarzeling over de kans dat dit echt een succes gaat worden bij u. Aarzeling? Ja, dat weet je nooit zeker bij kabinetsformaties. Ja, daar wilde hij dus vanaf. Ja, er zit ook een heerlijk muziekje onder, waardoor het een soort grapje wordt. Maar je moet wel even, wat gebeurt daar nou echt? En wat daar echt gebeurt is dat daar een gekozen politicus is. Die is met een heel belangrijk proces bezig, namelijk de vorming, de eventuele vorming van een nieuw kabinet. En daar staat Nederland in de vorm van journalisten. En die hebben gewoon feitelijke vragen. En daarvan zegt Omtzigt, ja, dat vind ik echt heel vervelend. En je moet wel vergeten wie dit zegt. Hè. Dit is degene die mede zo bekend is geworden bij heel veel mensen vanwege een bepaalde ANP-foto met functie elders daarop. En dit is ook dezelfde politicus die nog maar een paar weken geleden eerst journalisten ging bellen toen die uit de formatieonderhandelingen stapte. En daarna pas zijn mede-onderhandelaars. Dus het is je kan niet van tweeën één. En sterker nog, ik vind dat je één kant op moet hellen. Politici hebben gewoon verantwoording af te leggen over hele belangrijke politieke zaken. Maar het is toch ook wel, hij weet jullie te vinden als hij jullie nodig heeft. En als het een beetje lastig wordt, dan wil je liever niet zien. Dat is toch wel logisch ook? Nou, nee, dat vind ik absoluut niet logisch. Hij wil meedoen. Hij wil meedoen aan het landsbestuur. Hij wil meedoen aan een formatie. En het is misschien een beetje oneerbiedig om het een spel te noemen, maar daar komt het vaak toch ook wel een beetje op neer. Hè? Iedere journalist in Den Haag weet eigenlijk wel dat je het nieuws over de formatie niet daar aan de deur hoort. Dat je daar wel moet staan, want voor hetzelfde geld komt er wel een keer iemand naar buiten die zegt, ik stap eruit. Maar dat je natuurlijk vooral achter de schermen moet gaan luisteren. Maar dit hoort er ook bij. En dat weet Pieter Omtzigt als geen ander. En dus aan de ene kant zeggen van ik wil dat graag, hè, ik wil meedoen. En dan aan de andere kant journalisten willen mijden omdat het je niet uitkomt. Ja, ik vind het nogal flauw, eerlijk gezegd. Nou ja, sterker nog, hij zegt niet alleen maar ik wil meedoen. Hij is gekozen op het idee van ik ben voor open en transparant bestuur. Ja. En bij een open en transparante samenleving hoort dat de journalistiek je soms een vraag mag stellen. Ja, dan noemt hij de journalist ook schreeuwende journalisten langs een touwtje. Dat is ook een kwalificatie waar jij aan stoort, Freek? Ik neem daar buitengewoon aanstoot aan. Dat touwtje mag van mij weg. Voor de mensen thuis staan, journalisten moeten achter een touwtje blijven staan. Dat, als ik heel eerlijk ben, vind ik het vrij ridicuul. Het is een mooi koord, hè, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, het zal zelfs een mooi koord zijn, zoals bij een nachtclub. Maar er is toch een scheiding gemaakt. Terwijl journalisten zijn echt hele redelijke mensen. En die zijn daar om de feiten te achterhalen. En als ze vragen daarover aan Kamerlid Omtzigt willen stellen, dan moet dat gewoon. Hij moet er vier keer langs. Hij gaat erin, dan gaat eruit, dan is het lunch en erin. Ja, ze gaan plassen. Ja. Die vorm, die vraag, vorm, hoe gaat het, hoe gaat het? Die vorm, daar gaan ze natuurlijk ook zelf over. Toen ik in Den Haag werkte een aantal jaren geleden, was er een kabinetsformatie waar er duidelijk voor gekozen werd dat de onderhandelaars naar de Noenzaal kwamen in de Eerste Kamer. Na afloop van de bespreking hadden ze vaak ook niks te vertellen. Maar we waren af van dat beetje kinderachtige gedoe van dat schreeuwen bij een deur en elkaar wegduwen. Mm-hmm. Daar kunnen ze ook voor kiezen. Ja. Dan hoeft hij niet langs een koortje. Dus in die zin. Nee, het verbaast me inderdaad een beetje van ontzicht. Onze spraakmaker is hoogleraar politicologie aan de UvA, Tom van der Meer. Het journalistieke belang van dat binnenlopen en de terug en dan toch even wat moeten zeggen. Ja, daar heb ik toch wel wat vraagtekens bij. Kijk, het principe van politici ter verantwoording roepen, volledig mee eens. Zeker in zo'n spannende tijd als de formatie. Maar wat er langs dat touwtje gebeurt bij het in- en uitlopen, ja, dat heeft weinig met de verantwoording roepen te maken. Het lijkt veel vaker op Kremlin-watchen. Het soort nieuws wat daar over het algemeen uit wordt gehaald, ja, dat gaat niet vaak niet heel erg diep. Inderdaad, wat je net zegt, het idee dat er soms meer openheid vanuit die formatie moet komen, daar ben ik tegelijkertijd ook mee eens. Een van de grote problemen van ons systeem is nou juist dat na de verkiezingen de luikjes bij de partijen vaak dichtgaan en dat de partijen maandenlang in achterafkamertjes gaan onderhandelen naar een compromis. Ja. En dat soms een half jaar later pas naar buiten komt wat daar de uitkomsten van zijn. Zodat kiezers niet worden meegenomen. Dat is een van de onderwerpen in je boek waar we het zo meteen over gaan hebben natuurlijk. Maar de andere kant hiervan is dat journalisten inderdaad langs dat touwtje staan. Soms voor een dichte deur bij een fractiekamer. En dat leidt tot een soort van spel inderdaad. En het soort nieuws wat je dan krijgt gaat over houdingen, gaat over versprekingen, gaat over de toonzetting die de ene politicus wel en de andere niet gebruikt. Dat is toch niet het werkelijke nieuws? Dat is toch niet werkelijk iemand ter verantwoording? Nou, en bedunkt zou ik bijna zeggen, juist wat er in die kamers gebeurt, hoe mensen met elkaar spreken, of er een bepaalde magie is die politici met elkaar hebben, en die je toch nodig hebt in het vormen van een formatie, die komt die wordt zichtbaar op het moment dat ze aan de andere kant van die deur komen te staan en er gevraagd wordt, meneer Omtzigt, hoe is het? Hoe gaat het? Hoe gaan de onderhandelingen? Dat zijn hele basale, feitelijke vragen. Ik maak wel bezwaar tegen het feit dat het niet diep gaat. Het is elementair wat daar gezegd wordt voor het begrip van Nederland, voor wat gebeurt daar nou eigenlijk? Moet je voorstellen, eigenlijk hebben we van de afgelopen 4 maanden weten we ongelooflijk weinig. Voor de record 4 maanden al. Hè? We weten ongelooflijk weinig, behalve van 2 rapporten van informateurs, namelijk Plasterk en Putters, en de dingen die op Twitter zijn gezegd, de X, en de dingen die daar buiten bij dat touwtje zijn gezegd. Ja, maar dan zou je ook kunnen zeggen, dan zijn we weinig opgeschoten met die gesprekjes. Met journalisten. Als dit het enige is wat we eruit Ik zou zeggen, meer is nog beter, maar minder. Omtzigt pleit voor minder. En dat is toch wel bezwaarlijk. Hoort het ook niet, Margriet, een beetje bij we hadden het net over het spel, een dans, dit gemok van Omtzigt? Ja, nou, of dit er nou ook. Het feit dat hij hiervan af wil, kennelijk, dat nogmaals, dat begrijp ik niet. Want hij loopt ook lang genoeg mee in Den Haag om te weten dat dit nou eenmaal bij een formatie hoort. En dat, het is ook wel een beetje beeldvorming, dat ben ik met iedereen eens. Hè? Dat beeld van journalisten die een onderhandelaar opstaan te wachten, dat heb je voor speciale nieuwsuitingen ook bijna nodig. En natuurlijk, precies wat Freek zegt, je wilt natuurlijk graag dat er vaak wat meer inhoudelijk iets wordt gezegd. Maar je leest ook heel vaak wel iets af, en dat vond ik in deze formatie zeker het geval, aan lichaamshouding. Want als iemand niet goed kan verbergen hoe hij zich voelt, dan is het Pieter Omtzigt. Dus het verbaast me niet zo erg dat hij hier vanaf wil. Voor jouw mediamoment, Margriet, gaan we naar Duitsland? Ja, laten we eens. Het is een verhaal waar ik wel wat om moest grinniken. Want hier in Nederland hebben we ook wel gevolgd dat Duitsland per 1 april de cannabiswetgeving gaat verruimen. Hè. Op 1 april mag je 25 gram hash op zak hebben. Je mag 3 planten kweken. Er komen clubs. Als aanstaande vrijdag de Duitse Eerste Kamer akkoord gaat. Ik moet je zeggen, ik sprak al diverse vrienden in Berlijn die zichzelf met Pasen met dikke joints over straat zagen lopen. Die hadden de planten al klaar liggen. Maar er is nu dus een gereden kans dat het toch een lelijk streep door de rekening gaat. Want er zit er is een facet in die wet waar iedereen een beetje overheen heeft gekeken. En dat is een amnestieregeling. Het is dus namelijk zo dat als jij de afgelopen tijd veroordeeld bent voor het bezit van hash en een boete kreeg. Soms zelfs een, je kan zelfs enige tijd in de gevangenis hebben gezeten als je maar genoeg had. Dan wordt dat, moet dat nu worden kwijtgescholden. Met terugwerkende kracht. Met terugwerkende kracht. Want je hebt een wet overtreden die, ja, die niet meer bestaat. En nu zegt de minister om zijn eigen wet te redden en om een groot deel van de jonge Duitsers tevreden te stellen van, ach, dat gaat om 70.000 zaken. Dat stelt allemaal niet zoveel voor. Maar nu hebben bijvoorbeeld journalisten van Die Zeit, weet wel, Die Zeit, eens even per deelstaat bekeken om hoeveel zaken het nu werkelijk gaat. En dan gaat het om enige honderdduizenden zaken die het Openbaar Ministerie in Duitsland opnieuw onder de loep zou moeten nemen. Dus dat OM stijgt en zegt echt, als wij dat moeten doen, dan verstopt de hele keten. Dat kan niet. En dan gaat het niet zozeer om louter en alleen de mensen die de afgelopen maanden zijn opgepakt voor het bezit hebben van, of in het bezit hebben van een paar gram hash, maar natuurlijk met name de gecompliceerde delicten. Iemand die is opgepakt voor een overval en die ook 25 gram hash in op zak had. Zo'n zaak moet dan helemaal opnieuw. Ja, en dus zij namen geen genoegen met die cijfers van de overheid. Klopt. En die zijn dus overal in alle deelstaten gaan kijken. Omdat er ook vanuit die deelstaten signalen kwamen van, ja jongens, jullie onderschatten dit enorm. Alleen een deelstaat als Sachsen zei al van, nou, wij hebben hier alleen al 40.000, 50.000 zaken waar we opnieuw naar moeten gaan kijken. En wat je nu ziet in politiek Duitsland, is dat de partijen, kijk, de Christendemocraten waren altijd al tegen, dus die zullen dit enorm aangrijpen om vrijdag dwars te gaan liggen. Maar ook de partijen die voor waren, de SPD en de Groenen, beginnen in die Duitse Eerste Kamer grote twijfels te krijgen. Dus het zou kunnen zijn dat vanwege dit journalistieke onderzoek de wet wordt teruggetrokken, aangepast? In ieder geval fix wordt uitgesteld. Teruggetrokken zie ik niet onmiddellijk gebeuren, maar ik zie ook niet gebeuren dat mijn vrienden per 1 april met dikke joints over straat in Berlijn lopen. Nee. Ja, Freek, dit is natuurlijk mooie onderzoeksjournalistiek. Hè, als dat ook dit soort gevolgen heeft. De schaal waarop dit dan blijkt niet te kloppen. Ja. Het is eigenlijk gewoon heel bazaal werken. Wat Margriet al zegt, het voorstel bracht met zich mee, het gaat uiteindelijk maximaal om 70.000 zaken. Simpele zaken. Simpele zaken. Ja. Nou ja, jij kent de details beter. En dan dat het uiteindelijk om honderdduizenden zaken blijkt te gaan. En het Openbaar Ministerie zegt, wacht even, dan moeten we echt heel veel zaken weer afstoffen. Ja, bazaal checken wat journalisten, wat politici zeggen door journalisten. Het AD opent vandaag met een bericht dat tientallen bekende Nederlanders, Tweede Kamerleden, leden van het Koninklijk Huis voorbij komen in gemanipuleerde porno-video's. Met de deepfake-technologie is het gezicht van een bekend persoon geshopt op een porno-actrice, is het vaak. Die video's zijn al tienduizenden keren bekeken. Niet nieuw, deepfakes. We hebben er al eerder wel wat over gehoord. Maar de schaal is wel groter, hè, Margriet? Geschokt door dit artikel? Ja, ik was inderdaad wel onder de indruk van de keren dat het voorkomt. En ook de hoeveelheid kijkers. Dat mensen die daar dus kennelijk toch dat opzoeken en dat willen zien. Dus ik had wel even, toen ik het verhaal las, zo'n soort vraag die bij me opkwam van, ja, helpt dit? Hè? Ik bedoel, of breng je mensen juist op een idee? Hè? Dat klassieke dilemma wat je vaak hebt als je dit soort dingen naar buiten brengt. Maar ik vond wel dat het AD dit heel netjes deed door ook aan het eind van het artikel duidelijk te maken van, nou, iedereen die hier bij naam genoemd wordt heeft gelezen en stemt ermee in. Dat kanaal heet niet echt zo. Dus ik vond in dit geval, kon je zien dat die afweging wel is gemaakt. Van, brengen we dit groot? Maar hoe dan? En ik heb wel waardering voor de manier waarop ze dat gedaan hebben. Ja, het is een soort verantwoording daaronder. Want er worden namen genoemd van mensen. Die hebben ze dus geraadpleegd. Mogen wij je naam noemen? Snap je dat ze daarmee instemmen, Freek? Want je kan ook zeggen, nou, liever niet. Want dan kom ik in een artikel over deepfake porno. Ja, nee, eigenlijk begrijp ik het wel. Ik bedoel, ik voor de duidelijkheid, niemand wil graag in de schoenen staan van degene die dan op zo'n manier zichzelf terug zou kunnen vinden op internet. Hè? Wat een gruwel, zou ik bijna zeggen. Maar blijkbaar is de aantrekkingskracht ook heel groot om een bekende kop op iemand te shoppen. En als we even uitzoomen, zitten we natuurlijk in een tijd, je zegt al deepfakes, AI, we zitten in een tijd dat alles kan. Dat is volgens mij heel belangrijk dat we dat met elkaar beseffen. AI kan alles. AI kan dit aardige gesprek dat we hier met elkaar hebben zo vervormen dat het in een andere vorm lijkt alsof we elkaar voor rotte vis hebben uitgescholden, wat echt niet het geval is. Dus het kan allemaal. De vraag is alleen met AI en dit soort toepassingen, moeten we het willen? En daar gaat dit verhaal heel, heel goed over. Namelijk, dit willen we natuurlijk absoluut niet. En daarom is het ook wel interessant wie er allemaal aangifte gaan doen vandaag. Er hebben al wel politieke partijen gezegd van hier gaan we aangifte tegen doen. Een paar bekende Nederlanders hebben gezegd hier gaan we aangifte tegen doen. Dus nou ja, hulde voor de mensen die naar buiten komen. Als we met elkaar denken. Maar zeg je eigenlijk, we moeten hier even doorheen met z'n allen, want we zijn nu aan het uitproberen wat er allemaal nee, komt met nee, AI. Ik zeg, en dan nee, houden we het nee, vanzelf op. Nou, doorheen, dat lijkt me echt een gruwelijke tijd als je waar je dan doorheen moet. Wat ik eigenlijk zeg is, het feit dat dit kon, zou automatisch betekenen dat er wel iemand was die het ging doen. En dat voor de duidelijkheid, dat is absoluut geen goedkeuring. Ik probeer alleen maar te vertellen in wat voor moeilijke tijd we zijn beland. Namelijk, het is niet meer moeilijk om met AI dit soort dingen te maken. Maar het blijkt ook dat er heel veel mensen dat willen zien. Ja. Dus niet alleen het kan, maar het blijkt dus inderdaad... Ja, daar wil ik niet voor spreken. Maar, maar dat gebeurt dan allemaal op een site, of misschien meerdere sites, waarvan het AD dan uiteindelijk de naam niet noemt. Ze schrijven over Platform S. En daarmee hebben ze bewust niet de juiste naam genoemd van die deepfake website om de slachtoffers te beschermen. Om ook te zorgen dat er niet allemaal mensen naartoe gaan, dat er nog meer... Ja. Want je kan blijkbaar ook namen bestellen. Dat je een gezicht bestelt van iemand die je ergens opplakt. Snap jij dat ze ervoor kiezen om dat... geheim te houden of dat voor zich te houden? Ja, ik snap het ergens wel. Ik ben het ook heel erg met Margriet eens. Dat ze zegt, het is echt duidelijk aan deze productie van het AD dat ze er echt goed over na hebben gedacht. Wat zijn de implicaties ervan? Ik moet wel zeggen, heel eventjes aan de twee deuren verderop heb ik een half uur geleden even gegoogeld. Dus als iemand denkt, wat gebeurt er raar op Freek's telefoon, dan is dit het. Ja. Ik heb even gegoogeld en het was ontzettend eenvoudig om dingen te vinden. Dus ja, je moet ook eigenlijk heel eerlijk zijn. Het AD is heel, heel netjes geweest. Echt hulde daar. Voor, door het Platform S te noemen en duidelijk te maken, het heet niet echt Platform S. Maar als je heel eerlijk bent, dit is zo makkelijk te vinden. Je moet je ook afvragen inderdaad, wat hou je tegen? Wat vooral belangrijk volgens mij is, is dat we vragen stellen aan, Platform S noemen we het dan maar even. En alle zakelijke partners daarvan. Onder andere zit er blijkbaar een betaalbedrijf achter. Want je moet voor sommige van die video's betalen. Nou, daar moeten we vragen aan stellen. Dus wat dat betreft is die transparantie en die... En dat kritische vragen stellen daarover, dat is het allerbelangrijkste. Ja, het schijnt enorm moeilijk te zijn om daders op te sporen en te vervolgen. Heeft het dan wel zin om dit soort dingen aan te kaarten, Margriet? Ja, ik denk het wel. Kijk, wat ik net ook al even schetste, je moet je wel die vraag stellen van draagt het bij aan een oplossing of is negeren beter? Nou, gezien de schaal waarop het nu gebeurt, denk ik dat het goed is om het in de openbaarheid te brengen. En ik denk ook dat, omdat er nu dus diverse bekende Nederlanders hebben gezegd van oké, je mag mijn naam noemen, ik ga er werk van maken. Hoe meer mensen gaan proberen dit aan te pakken, ja, hopelijk hoe groter de kans op succes. En je creëert... Nee, zeg het maar, Tom, je was er nog. Je creëert ook nog ruimte om de infrastructuur aan te pakken. Zoals net al werd gezegd, wetgeving op orde maken, zorgen ervoor dat de financieringstromen worden opgedroogd. Dus daarvoor is het ook heel erg van belang. Ja. Zal ik hem nu doen? Graag. Vanavond een belangrijke avond voor de voetbalsters van Ajax. De vrouwen van Ajax spelen vanavond in de kwartfinale in de Champions League tegen Chelsea. 34.000 mensen kochten een kaartje voor de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. En dat is een record voor een vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland. Ja, dat is prachtig. Dat is echt prachtig. We hoopten al heel erg dat het zou lukken, deze wedstrijd. En je ziet gewoon dat in Nederland het vrouwenvoetbal steeds meer aanhangers krijgt. En dat is echt mooi. Ja, record aantal bezoekers, dat is dan het nieuws. Zien we die aandacht dan ook terug in de sportjournaals, in de voorbeschouwingen op andere platforms? Inmiddels zijn onder andere bij de NOS, bij Parool, Telegraaf, AD voorbeschouwingen te lezen. ANP ook? Zeker. Dat is veel aandacht voor de vrouwen. Margriet, zie jij dat groeien? Of zeg je, er is nog veel te weinig? Nou, ik zie het absoluut groeien. het is, als je kijkt naar de media-aandacht voor vrouwenvoetbal, is die absoluut toegenomen. En kijk, ik denk wel dat we nog steeds ergens tussen tafellaken en servet zitten. Ik luisterde gisteravond naar Langs de Lijn en Omstreken, het journalistenforum. Dat ging over het sport van het afgelopen weekend. Dat ging over het Nederlands elftal. En daar kwam ook even een flartje Ajax-Chelsea voorbij met wat platitudes van, oh, wat goed dat ze daar staan. En, ja, zo voel je dat dan, ja? Nou, als het daarvoor ellenlang gaat over de zere enkel van een speler van het nationale van het mannenelftal. En dit gaat even in zo'n flatje voorbij. En daarna gaat het 5 minuten over het nieuwe shirt van Oranje. Hè, van de mannen, wel te verstaan. Dan denk ik wel van, ja, weet je, dat vind ik dan niet echt dat je zo'n onderwerp serieus neemt. Als je... In het AD, in de sportwereld, vanochtend eerst uitgebreid de terugkeer van Wijnaldum bij de mannen. En daarna pas een artikel over de vrouwen van Ajax. Dat zou dan omgedraaid moeten zijn, want die grootheden zijn ook zo. Ja, kijk, als je kijkt naar dat vrouwenvoetbal in Nederland. Het is natuurlijk van een andere orde als het gaat om reclameinkomsten, als het gaat om betaling van spelers. Ik denk dat het Nederlandse vrouwenvoetbal op clubniveau ook internationaal niet zo heel erg hoog staat aangeschreven. Hè. Dus je kunt er ook allemaal wel verzachtende omstandigheden voor aanvoeren. Tegelijkertijd, als je dus ziet dat de belangstelling in de stadion, zeker als het om internationale wedstrijden gaat, echt toeneemt, ja, dan zou je misschien toch ook wat nadrukkelijker, hoewel je, want dat zeg ik er wel bij hoor, ik zie ook echt wel dat er pogingen worden gedaan. Maar we zijn er nog niet, wat mij betreft. Freek, natuurlijk, voor jij de studio binnenliep, even snel geteld hoeveel artikelen dat er heeft geschreven. Ja, ik ben voetbal, begin graag met de feiten. Ja. We hebben sinds 1 januari 76 artikelen over het vrouwenvoetbal geschreven. Dus, en we hebben iemand vrijgemaakt en die zit nu op het vrouwenvoetbal. Groeit het ook bij jullie, de aandacht? We zien het groeien, maar het tussen tafellaken en servet van Margriet, die kwalificatie, die klopt wel. Het is nog wel echt een ander niveau. Ajax is de Ajax-vrouwen zijn voor het eerst in de kwartfinale van de Champions League gekomen. Nou, heel interessant. Wordt vast een interessante wedstrijd. Het is ook... we zijn nog niet op het niveau van... Hoe merk je dat in de aandacht dan, bijvoorbeeld? Wij kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel onze stukken worden meegenomen door Nederlandse journalistieke redacties. En daar zit ook wel een discrepantie als het gaat over de mannenvoetballers versus de vrouwenvoetballers van Ajax. Ja, nou ja, goed, ik moet ook eerlijk zeggen dat bij de mannenvoetballers van Ajax is ook veel meer interessant nieuws op dit moment dan de vrouwenvoetballers. Ja, maar soms gaat het over de enkel van een mannenvoetballer uit de kelder van de Eredivisie. Ja, die vind ik heel moeilijk te wegen. Ja. Maar in ieder geval zie je een beweging. En ik ben heel benieuwd hoe we er over 10 jaar op terug gaan. Nou, het feit dat we er nu over praten, hè, dat zegt ook al wel genoeg. Dat we het wel signaleren. En nou ja, ik vind dat je dat wel terugziet. Het wordt Nederlands vrouwenelftal. De wedstrijden zijn over het algemeen live op tv te zien. Dat soort dingen. Je ziet echt wel een kentering. Alleen ja, we zitten nog niet op het niveau van... Champions League wordt nu live uitgezonden ook. Hoe groot is de equipe die vanavond naar de wedstrijd gaat, Freek? Eén schrijver, één fotograaf, een editor aan het bureau, zodat we heel snel die foto's kunnen doorsturen. Eentje aan het bureau, een eindredacteur. Dus dat is een ploegje waarmee je heel goed vanavond uit de voeten kan. Goed. Freek, Margriet, dankjewel. NPO Radio 1. Het is 22:30. Hier is Sydney Dijkers met hoofdpunten uit het NOS-journaal. Fibromyalgie, een aandoening waarbij mensen chronische pijn hebben over het hele lichaam, moet erkend worden als ziekte. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid. Er waren duizenden handtekeningen verzameld en overhandigd aan de Tweede Kamer om de ziekte officieel te erkennen. Nathalie Kramer is patiënt en loopt al jaren tegen obstakels aan omdat fibromyalgie niet wordt erkend. Het UWV neemt mensen niet serieus, want je ziet niks aan mensen met fibromyalgie. De WMO die kijkt naar de persoonlijke situatie. En als je dan bijvoorbeeld een voorziening aan wilt vragen, bijvoorbeeld een gehandicapte parkeerkaart, dan krijgen mensen die niet, omdat ze vinden dat je partner je wel kan brengen en halen. Terwijl in mijn ogen is het juist belangrijk dat je zelfstandig bent. Patiënten met fibromyalgie hebben continu pijn in spieren, pezen en banden. Het is niet duidelijk wat die klachten precies veroorzaakt. Voor het eerst sinds haar buikoperatie zijn er bewegende beelden naar buiten gekomen van de Britse prinses Kate. The Sun heeft een video gepubliceerd waarin ze te zien is tijdens een bezoek aan een winkel. De afgelopen weken maakten de Britten zich zorgen omdat het paleis wekenlang geen updates gaf over haar gezondheid. Net als 4 jaar geleden komt de VVD met een wetsvoorstel voor een vaccinatieplicht voor kinderen die naar de opvang gaan. Als de vaccinatiegraad te laag is, zouden ze verplicht ingeënt moeten worden tegen ziektes als de bof, mazelen en kinkhoest. In de Tweede Kamer ligt dit voorstel zeer gevoelig, maar de GGD's en de VVD maken zich zorgen over de gedaalde vaccinatiegraad. En rijen voor pinautomaten in Ethiopië afgelopen weekend. Door een foutje in het systeem van de bank daar konden mensen daar onbeperkt geld opnemen, ongeacht hun saldo. Binnen een paar uur werd bijna $40 miljoen opgenomen of overgeschreven. En het is nog maar de vraag of het de bank lukt om het geld terug te krijgen. De situatie op de weg in Nederland dan, Wijnand Zwaan. Ja, het staat nog maar één file en die staat net ten zuiden van Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht tussen de afrit Budel en Leende, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt en er is 1 rijstrook dicht. Tot 11:30, Herman van der Zandt. Al vele jaren rust onze zorg op het idee dat de patiënt de baas is over zijn eigen behandeling. Maar internist Ivo Smulders ziet in de praktijk dat er een andere insteek nodig is. Want patiënten hebben meer hulp nodig bij de vaak moeilijke beslissingen. Meneer Smulders, goedemorgen. Hey, goedemorgen. We moeten af van het idee dat het helpen van de patiënt ouderwetse betutteling is, vindt u? Daar gaan we zo uitgebreid op in. Is dat een hardnekkig idee? Zijn ze artsen bang om te betuttelen? Ja, denk het wel. Ja. Ja. En dan houden ze zich in? Dan houden ze zich in of ze vallen terug op een soort van fundamentalistisch begrip van autonomie en zelfbeschikkingsrecht, zonder daarbij in het oog te houden dat ze af en toe de helpende hand moeten reiken. Gaan we het zo over hebben. Spraakmaker Tom van der Meer is nog altijd hier. Hij signaleert dat onze democratie in gevaar is, want na 12 jaar visieloze politiek ziet hij dat de inhoud verdwijnt en dat wat overblijft niet meer is dan een populariteitswedstrijd. Gaat hij straks toelichten. Maar eerst zijn muziekkeuze. KRO NCRV. Platen van Spraakmakers. Spraakmaker mag namelijk bepalen wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom. Welke muziek is het geworden, Tom? Het is Pulp geworden met Common People. Waarom? Nou, allereerst is het gewoon een dijk van een nummer. Uit fijn, de jaren 90. Dat is alvast fijn. Ja. Precies, dat is een mooie eerste. Maar een tweede is ook, het beschrijft echt op een uitstekende manier het gevoel dat van mensen dat ze geen controle hebben over hun leven. Een onbehagen dat eruit voortkomt. En ja, dat houdt verband zowel met het gesprek met de internist zometeen, als het punt over de politiek. Burgers die het gevoel hebben dat ze geen grip kunnen hebben over het leven, over de politiek, over de samenleving. En dat voelen we in Common People. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'm a rumor. Coca-Cola, she said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Stop it, oh yeah. Zeker is dit wel Radio 1. Common People van Pulp, de plaat van spraakmaker Tom van der Meer. De tijd dat de dokter in zijn eentje besliste wat het beste was voor een patiënt ligt al lang achter ons. Gelukkig, zou je denken, want het gaat uiteindelijk om jouw lichaam. Jouw beslissingen zijn het, maar volgens internist Ivo Smulders van het Amsterdam UMC is die patiëntenautonomie, zoals het heet, wel aan verandering toe. Want die zelfstandigheid leidt lang niet altijd tot de juiste beslissingen. Zelf nog opgeleid in de traditie dat de arts het voor het zeggen had, meneer Smulders, en dat de patiënt maar moest luisteren. Ja, ik zat een beetje in de tussenfase. Ik werd opgeleid door een hele oude internist die echt wel van het oude stempel was. Maar mij wel liet zien hoe je een patiënt bij de hand kunt nemen. En juist in de fase dat ik werd opgeleid, kwamen die morele basisbeginselen van autonomie wat meer op de voorgrond te staan. Dus daar heb ik ook kennis mee gemaakt. En dat heeft ook een heleboel goeds gebracht. Maar we zijn dat oude bij de hand nemen soms toch een beetje te veel kwijtgeraakt. Ja, de tijden zijn veranderd. De patiëntenautonomie staat nu centraal. Heel praktisch, hoe ziet patiëntenautonomie eruit? Nou, in de overdreven vorm ziet de patiëntenautonomie eruit dat op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden voor de een of de andere behandeling of het een of andere traject, dat aan de patiënt verteld wordt dat hij dat echt helemaal alleen moet beslissen, omdat dat zijn leven is en hij de enige is die eigenlijk soort van gerechtigd is om daar een besluit over te nemen. Hij krijgt de opties en dan moet hij kiezen. En of die patiënt nou bang is, paniekerig of onzeker of de informatie niet begrijpt, dat doet er dan soms te weinig toe. Is dat ook iets waar patiënten op staan als ze, als ze bij je binnenkomen? Van ja, ik ben hier de baas en u reikt mij de menukaart aan? Ja, nou zelden eigenlijk. Heel vaak zegt de patiënt van ik vind het super moeilijk, ik ben er ook bang voor. En heel vaak hoor je van wat zou u doen, zeggen ze dan tegen mij. En dan zijn collega's die weigeren de antwoord op te geven. Die zeggen nee, dat doet er niet toe, want het is uw leven, niet het mijne. Ik geef meestal wel antwoord. Maar dan zit het idee van de autonomie eigenlijk meer aan de kant van de arts, dat hij de patiënt niet wil beïnvloeden, dan dat de patiënt er zelf op hamert. Ik mag het zelf bepalen. Klopt. Ja? Klopt. Het is eigenlijk een dogma wat er een beetje ingeramd wordt vooral bij de jonge dokters in de studie als een soort basisbeginsel waar je niet aan mag morrelen. Maar er is ook nog zoiets als goed hulpverlenerschap. Ja. En daar hoort vaak toch een klein beetje de hand te reiken bij. Ja. De wegwijzen. Ik hoor je zeggen, erin geramd, dan vind je er wat van. Hè? Die autonomie, dat die doorgeschoten is. Dat er uiteindelijk te veel verantwoordelijkheid ligt bij de patiënt. Dat zie je fout gaan. Af en toe in de praktijk, heb je er voorbeelden van? Voorbeelden zijn er denk ik te over. Ik zit hier omdat ik een opiniestukje in het NRC schreef. En ik begon daar met een soort vignet van een mevrouw die voor een hele moeilijke keuze staat. In een gesprek waarin ze eerst alle informatie heeft gekregen. Familie er nota bene bij. En mevrouw weet het niet. En wordt vervolgens gezegd door nota bene de oudste dochter. Nee moeder, het is echt uw leven. Het is uw beslissing. En iedereen daar tevreden dat patiëntenautonomie zich daar in een volle glorie voltrekt. En ik zie die mevrouw alleen maar heel erg eenzaam zijn. En waar kan je dat dan zien? Ja, dat zie je. Er zit de paniek in de ogen, de angst om besluit te nemen, de behoefte om daar je naaste bij te betrekken, de behoefte om aan de zorgverlener te vragen van goh, hoe zit u erin? De filosofen noemen dat schijnbaar relationele autonomie. Ik kreeg een reactie op LinkedIn uit het Burundi. Het citaat luidde, I am because we are. Dus het idee dat je dat samen doet met je naaste, maar ook samen met je dokter, dat is voor mij een veel aantrekkelijker en natuurlijke definitie van autonomie dan dat je dat helemaal in je eentje moet uitoefenen. Wat zijn de beslissingen die patiënten moeten maken en die daar dan helemaal alleen in staan? Nou, dat zijn beslissingen bijvoorbeeld over behandeling A of behandeling B. Dat zijn beslissingen over doorgaan met behandelen of niet. Dat zijn beslissingen over bepaalde onderzoeken ondergaan met uitslagen die je misschien niet wil weten. Dat zijn beslissingen of je wel of niet je medische informatie meteen te zien krijgt op het moment dat de patholoog, het weefselonderzoek of het beeldvormend onderzoek klaar is. Talloze soorten beslissingen. Ja, maar dat speelt zich op het niveau af. Wanneer hoor je iets tot het niveau? Ja. Wat voor leven en dood bijna. En het is niet alleen maar de karikatuur van helemaal aan het einde van het leven. Er zijn natuurlijk talloze beslissingen. Het is niet alleen maar ga ik nu door of ga ik nu dood. Maar ook in het hele traject daarvoor. Ja. Hoe vaak kom je er tegen dat mensen daarmee worstelen? Ja, dat hangt er vanaf wat ik allemaal meetel. Maar alles? Als ik de lat daar, als ik de lat laag leg, dan is het dagelijks, ja. Ja. Ja. Je zegt, ik durf wel te zeggen wat ik vind. Waarom durven die anderen dat niet? Omdat ze daar zo in getraind zijn of dat het comfortabeler is? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk omdat ze ingepeperd krijgen dat autonomie heilig is. En ik denk dat het ook soms wel iets is van comfort inderdaad. Want zolang die patiënt beslist, hoef jij niet mee te beslissen. En het gevoel dat je iemand iets opgedrongen hebt, dat kan je natuurlijk maximaal vermijden. Op het moment dat je nooit de hand reikt en zegt, kom, we gaan nu even linksaf. Want ik zie dat het moeilijk voor je is en ik blijf bij je. Ja. Als je een patiënt enorm ziet worstelen met moeilijke beslissingen over een behandeling of een operatie, dan is dat ook lastig om te zien, lijkt mij. Bijvoorbeeld in het geval van ons communitylid Joke Hilhorst-Klomp. Zij reageerde op dit onderwerp. Ze heeft de ziekte van Crohn, moest in 2013 vanwege complicaties alleen beslissen over een operatie aan haar dikke darm. Dat is een levensgevaarlijke operatie. Als patiënten zo onder druk staan, kunnen ze dit soort dingen wel beslissen? Nee. Nou, ik denk heel veel niet. In ieder geval, laat ik zo zeggen, niet alleen. En sommigen wel. Het is ook een beetje aftasten, hè? Dus er zijn mensen die broodnuchter blijven onder de meest stressvolle omstandigheden. Ja, dan vind ik natuurlijk ook. De patiënt is de baas over zijn eigen lijf. Maar heel vaak is dat niet zo. En dan krijg je de keuze voorgelegd voor een levensbedreigende behandeling. En dan heb je nog die informatie eerlijk tot je genomen, hè? Heel vaak is het zo dat die informatie ook helemaal niet compleet is, niet aankomt, niet klopt. Mensen zijn misleid. In een heftig gesprek kan het ook links en rechts langs je oren vliegen. En dan heb je eigenlijk niet meer het idee, wat heeft de dokter nou precies gezegd? Wij overschatten enorm de hoeveelheid informatie die onderhouden wordt als we in een stressvolle situatie van alles vertellen. Ja. Waarom hebben we eigenlijk die patiëntenautonomie zo heilig verklaard? Ik denk tijdsverschijnsel, zelfbeschikkingsrecht, autonomie is iets van de moderne tijd. En begrijp me goed, ik denk dat dat onderaan de streep veel meer voor dan nadelen heeft. Zoals bij alle soort van morele basisbeginselen, ze kunnen elkaar, als je ze te fundamentalistisch ter hand neemt, een beetje in de weg gaan zitten. En goed, kijk, autonomie is misschien wat makkelijker definieerbaar. Hè? Dus dan denk je, ja, alles bij de patiënt. En goed hulpverlenerschap is wat moeilijker definieerbaar. Maar staat ook gewoon bij de vier basisbeginselen van de medische ethiek. Het is ook maatwerk natuurlijk. Als je denkt, de patiënt kan prima deze beslissing maken, dan kan die dat. Altijd. Anders moet je hem helpen. Altijd. Ja. Ja. Tom? Ja, dat idee van autonomie van burgers, dat wordt de laatste jaren ook al verder bekritiseerd. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WER, heeft een paar rapporten hierover geschreven. Heel recent nog een rapport over grip. Waar ook trouwens zorg in naar voren kwam. Het idee van de autonome burger die alle informatie kan afwegen in zijn eentje en daartoe in staat moet zijn. Ja, de WER plaatst daar in verschillende rapporten forse kanttekeningen bij. En dat zit niet alleen in de zorg. Dat zit ook in bijvoorbeeld sociale zekerheid. In allerlei aspecten van ons leven is dat beeld, is die aanname zo ver naar voren gekomen dat het ook heeft geleid tot mensen die daar niet goed mee om kunnen gaan. Dat is gewoon een deel van de bevolking die, zoals je zegt, bijvoorbeeld in de zorg in tijden van stress niet alle informatie tot zich kan nemen, of die niet volledig autonoom, maar alleen in een groep die afwegingen goed kan maken. En dat is een aanpassing die we toch echt wel weer zullen moeten maken. Want als we dat niet doen, als we die autonomie min of meer heilig verklaren, de aanname daarvan heilig verklaren, is het risico dat die burgers onbehaaglijk worden, dat ze dreigen af te haken, dat de grip over die keuzes verliezen. Terwijl de ironie nou juist is dat het idee van autonomie is dat mensen die grip wordt aangereikt. Precies. Nou ja, weet je, er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen autonoom en authentiek. En autonoom ben je als je beslist over je eigen lot. En authentiek ben je als je dat doet in overeenstemming met je diepste overtuigingen. En voor dat laatste heb je eigenlijk alle informatie nodig die relevant is. En of je nou ziek bent of niet ziek bent, het is onmogelijk bijna om alle informatie te overzien. Dus mensen claimen soms autonomie, terwijl ze eigenlijk geen idee hebben waar het over gaat. En nog zelfs wel bereid zijn om toe te geven dat ze eigenlijk geen idee hebben waar het over gaat, maar toch per se autonoom willen zijn. En dat is merkwaardig, dus ja. Zodat jij en misschien anderen om je heen kunnen zeggen, ik heb het toch zelf kunnen beslissen, dus het is goed zo. Precies. Ja. Ja. Twee voorbeelden van patiëntenautonomie wil ik even noemen. De anticiperende autonomie, daar komen die voorbeelden uit. Dat is de wilsverklaring en de niet-reanimeren verklaring. Wat gaat er in de praktijk mis met die verklaringen? Dus dat je van tevoren aangeeft, oké, als ik in de behandeling wegraak of slecht ben, dan moet je me niet meer terugbrengen. Ja, nou, wat er vaak misgaat is dat op het moment dat je gezond bent, dan denk je, als ik in die mate ziek ben, dat zou ik niet willen. Ik wil geen plantje worden. Nou ja, dan heb je het over reanimaties. Maar laten we even in het iets minder ernstige geval. Ik word zo en zo ziek. Bijvoorbeeld, ik heb een neurodegeneratieve ziekte, zoals ALS of zo. Als ik zover ben, dan wil ik niet meer. Nou, wat is de praktijk? Als puntje bij paaltje komt, zijn de patiënten veel levenslustiger dan ze ooit gedacht hadden. En ze onderschatten hun aanpassingsvermogen enorm. Dus ze willen door. Ze willen veel meer dan ze ooit dachten dat ze hadden gedaan. Dat geldt voor ongeveer 80% van de mensen. Op het moment dat je nog in staat bent om je wil te uiten, kun je dat prima zeggen tegen de dokter. Zeggen, nou goed, ik dacht ooit dat, maar goed. Ik ga. Ben je nog steeds autonoom? Ik ga door, dan ben je autonoom. Op het moment dat je niet in staat bent om je wil te uiten, en de arts staat voor de keuze, dan moet hij er dus vanuit gaan dat die wilsverklaring wel klopt. En dat is eigenlijk heel merkwaardig. En in de context van die reanimeren verklaring bijvoorbeeld, zijn er heel veel patiënten die zijn doodsbang om een kasplantje te worden en denken ook dat die kans heel erg groot is, dat je heel ernstig neurologisch beschadigd wordt. De werkelijkheid is dat die kans super klein is. En soms heb ik een patiënt en die krijgt een hartstilstand terwijl ik ernaast sta. Die hartstilstand, je hebt er allerlei soorten van, maar sommige soorten zijn supergoed behandelbaar. Dan heb ik echt 60-70% kans om die patiënt weer tot leven te wekken met minimale kans op restschade. Dan hangt er zo'n penning om. En dan denk ik, ja, dat is de niet-reanimeren penning of wilsverklaring. En dan denk ik, ja, moet ik er nou vanuit gaan dat die verklaring is opgesteld, wetende ook dat ik ernaast kan staan en een hele goede kans heb om dit wat leven doet het te met redden? De, wat doet het met een arts dan? Ja, het brengt je in een gigantisch dilemma. Ik heb het laatst in het Amsterdam UMC in een soort ethische bespreking gedaan. En de meningen waren maximaal verdeeld. Dus daar was ik natuurlijk ook heel erg tevreden over. Want ja, er is ook geen goed antwoord natuurlijk. Maar een beetje rammelen aan die vaste overtuigingen, dat is wel nuttig. En ik heb inderdaad ook een keer een patiënt wel gereanimeerd met zo'n verklaring. Omdat ik ernaast stond, de hartstilstand was door een ritmestoornis. De patiënt was super dankbaar. Die zegt, ja, dit bedoelde ik niet. Wat ik bedoelde, als ik dood in het bos gevonden werd, dan moet je niet op dat lijf gaan stampen, want dat vind ik mensonterend, weet je. Dan ben ik dood en dat is prima zo. Maar ik bedoelde niet dat ik niet gereanimeerd word in een context waarin het uitzicht heel erg goed is. Ja, patiënt super blij. En ik, heb ik het fout gedaan dan? Ik heb een wilsverklaring genegeerd. Maar er zijn heel veel mensen die wel zo'n verklaring hebben. Terwijl, is het dan een gebrek aan kennis van hoe kan het aflopen? Of hoe u zegt 90, meer dan 90% bijvoorbeeld heeft dan weinig of geen restschade. Weten mensen dat? Nou ja, je kunt het weten. Alleen het wordt niet geverifieerd of ze het weten voor dat ze dat ding bestellen. Dus als je nu bestelt bij de patiëntenfederatie bijvoorbeeld, dan moet je een vinkje zetten van ik heb alle informatie tot me genomen. Het grappige is, je moet ook een vinkje zetten ik ben wilsbekwaam. Nou, dat zijn de mensen die dat niet zijn, blinken doorgaans niet uit in het kunnen zetten zetten van het vinkje, zou ik maar zeggen. Dus ja, ik vind het wel lastiger. Maar het is ook een uitvloeisel van onze hang naar autonomie. Je moet je niet iets laten gebeuren wat je niet zelf hebt aangegeven dat je dat wel of niet wil. Dat geldt dus ook voor een reanimatie. Ja, ik zit ermee straks. Een reactie van een communitylid Els Bertus van Kempen, die zei, in de coronatijd hadden mijn man en ik een niet-reanimeren verklaring opgesteld, omdat het leven er heel anders uitzag op dat moment. Later hebben wij een gesprek met onze huisarts gehad en hem gevraagd, indien nodig, te beslissen wat het beste zou zijn. Dus wij hebben weer wat meer ruimte gecreëerd voor nuance. Is dit een kant die je op zou moeten gaan? Dat je het aanpast door de tijd heen? Dat je de arts erbij roept om voor raad? Ja, alleen het is natuurlijk best vaak zo dat in de situatie waarin zo'n keuze gemaakt moet worden, die huisarts in geen veld of wegen te bekennen is. Dus waarom zou het ook niet voor andere hulpverleners kunnen gelden, dat je toch een klein beetje vertrouwen hebt? En ik weet zeker dat het vertrouwen in de meeste gevallen terecht is om op dat moment een goede beslissing te maken voor iemand. Want de ene reanimatie is ook de andere niet. Want hoe groot is het risico op het omgekeerde? Dat min of meer die autonome wil wordt overruled. Wordt gezegd, ja, maar dit is toch een ander geval. En dat mensen achteraf hoe vaak dat boos gebeurt. Zijn. Is dat een risico? Is dat een reëel risico? Ik snap je vraag. Is het een reëel risico dat je bijvoorbeeld, u gaf net het voorbeeld van reanimatie, dat iemand wordt gereanimeerd en toch aangaf, ja, maar dit was toch echt niet de bedoeling? Of dat er toch. Ik heb nog niet meegemaakt dat, kijk, het probleem is natuurlijk, als een reanimatie niet lukt, dan zal de patiënt daarna niet klagen, want hij is overleden. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar het zal vast wel een keer gebeurd zijn, hoor, dat een patiënt gereanimeerd wordt. Nogmaals, de uitkomst is dan meestal goed. En mensen geven hun leven een gemiddeld rapport zijn van 7,8. Maar dat ze dan toch zeggen, ik vind het heel erg vervelend dat je dat gedaan hebt. Nogmaals, ja, we hebben er geen getallen over. Het zal vast voorkomen. Ik heb wel meerdere keren meegemaakt dat de patiënt zei, poeh, ik ben blij dat die behandeling toch heeft plaatsgevonden. Het zit nu ingebakken in de opleiding ook, zei je net. Ook in de praktijk. Hoe zou je dan die patiëntenautonomie, als je dat zou willen, hoe zou je dat moeten iets meer gedeelde verantwoordelijkheid maken? Ja, kijk, ik krijg heel veel steunbetuigingen voor dit stukje wat ik geschreven heb. Van patiënten of van artsen? Van collega's ook. Ook van patiënten trouwens. En ook van collega's. En ik denk dat misschien in de opleiding van jonge dokters, dat ervaren artsen, die dus ook ervaring hebben om met zieke mensen te praten, wat vaker ook naar die studenten toe moeten gaan om daar het hele verhaal te vertellen. De praktijk eigenlijk, van wat je meemaakt. Ja, want weet je, het naar een klein groepje studenten gaan en daar je tijd in steken om met die jongelui te praten, dat is niet zo super populair. Artsen zorgen liever voor patiënten, dat zit nog helemaal in hun bloed. Dus je ziet vaak dat gesprekstrainingen worden gegeven door mensen die echt van hartstikke goede wil zijn, hoor, maar weinig ervaring hebben met praten met patiënten. En dat het niet het hele verhaal daar verteld wordt. En wat zou je zeggen tegen patiënten die misschien nu in de situatie dat ze geconfronteerd zijn met een beslissing waarin ze zich heel erg alleen voelen? Nou, ik zou zeggen, ik zou zeker de arts vragen om jou te helpen. Als je het niet helemaal kan overzien. Maar als die zegt, ja, je moet het echt zelf bepalen. Ja, dat is lastig. Dan zou ik bijna zeggen, ga naar een andere dokter. Want ik vind het echt geen goed dokterschap om te weigeren de hand te reiken. Ik ben opleider van een heleboel jonge dokters die internist worden. En die zeggen dan, mag ik een cursus shared decision making doen? Of een cursus... En dan zeg ik, ja, dat mag. Maar ik wil dat je dan ook een cursus de hand reiken volgt. Helder. Ivo Smulders, internist en hoofdopleider aan het Amsterdam UMC. Dank u wel. NPO Radio 1. 1 vandaag. Is het in dat licht een prestatie van Kim Putters? Verdieping bij het nieuws. Ja, de speld maakt al grap. Het wordt het kabinet geen Frans Timmermans 1. En daar zit echt een kern van waarheid in. Dat misschien wel de samenbindende factor is. Elke dag een factcheck. Als het minimumloon wordt verhoogd met 1,2%, dan kost dat de werkgever 2 keer zoveel als dat het de werknemer oplevert. Ja, grosso modo wel. En het opiniepanel. Denkt het panel dat zo'n programkabinet ook de problemen in het land kan aanpakken? Nou, veel kiezers niet. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, 1 om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. 2 golfs? En maar waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook 2 Volkswagens in 1? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijden in je favoriete Volkswagen-model met de eerste 120 kilometer elektrisch. Lees De Verborgen Psychologie achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie achter Populisme van Huub Buysen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, 11 uur. Herman van der Zandt. Ons politieke landschap is versplinterd en gepolariseerd. Volgens mijn spraakmaker komt dat door de politieke partijen zelf, die niet meer weten hoe ze de strijd op inhoud moeten voeren. Eerst een uitspraak in de zaak tegen een moeder die haar kind zou hebben vergiftigd. Het NOS-journaal met Sidney Dijkers. Een moeder is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor poging tot moord op haar pasgeboren dochter. Verslaggever Roel Pauw, welke straf krijgt ze? Ze krijgt 11 jaar gevangenisstraf opgelegd, want de rechtbank acht bewezen dat Sarah V. heeft geprobeerd haar dochtertje te vergiftigen door loperamide in de afgekolfde moedermelk te mengen. Loperamide, dat is een diarree-remmend middeltje dat je niet mag voorschrijven aan kinderen onder de 3. En zeker niet aan dit meisje dat veel te vroeg was geboren en daardoor heel erg zwak. Ze kreeg daardoor last van hartritmestoornissen die haar uiteindelijk fataal hadden kunnen zijn. De moeder heeft altijd volgehouden dat het middel via haar borstvoeding in de melk terechtkwam. Ze gebruikte het zelf, maar uit forensische test is gebleken dat dat niet kan. Tenminste niet in de hoge doseringen die zijn vastgesteld in de moedermelk. Dus ze moet het er zelf ingestopt hebben. En daarom gaat de rechtbank uit van voorbedachte raad, omdat de moeder de dosering telkens ophoogde. Zelfs nadat bleek dat het meisje hier heel zwaar onder te lijden had. En vergeet ook niet, ze was niet alleen moeder, maar ook arts. Dus ze wist heel goed waar ze mee bezig was. Ja, deze vrouw die stond ook terecht voor zware mishandeling van haar zoon toen hij pas geboren was. Maar daar is ze niet voor veroordeeld, hè? Nee, het ontbreekt aan bewijs dat er toe leidt dat zij veroordeeld zou kunnen worden voor betrokkenheid bij de slechte conditie waarin dat jongetje kwam te verkeren. Er zijn wel bijzondere omstandigheden, maar hard bewijs dat zij daar mee te maken heeft gehad is er niet. En daarom wordt ze voor dat feit vrijgesproken. Roel Pauw, dankjewel. In het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad zijn gisteren 200 mensen gearresteerd, meldt Israël. Het leger deed een inval omdat er Hamas-strijders zouden zitten. Volgens Israël werden 20 Hamas-strijders gedood, onder wie een hoge commandant. Ook zouden wapens, munitie en geld zijn gevonden. Het Israëlische leger pakte ook een aantal journalisten op voor ondervraging. Nog steeds worden er hoge loonsverhogingen afgesproken in cao's, terwijl prijzen in winkels niet meer zo hard stijgen als eerder. 6% meer loon erbij is nog altijd heel normaal. Vakbonden zeggen dat mensen nog steeds niet rond kunnen komen en dat het daarom nodig is. China is het land waar Nederlanders de meeste bestellingen plaatsen in webshops. Het land is inmiddels Duitsland gepasseerd, waar we voorheen het meeste online bestelden. Volgens thuiswinkel.org waren het vorig jaar 9 miljoen bestellingen via China, 40% meer dan in het jaar ervoor. Voor pinautomaten in Ethiopië stonden afgelopen weekend lange rijen. Door een foutje in het systeem van de bank konden mensen daar onbeperkt geld opnemen, ongeacht hun saldo. Binnen een paar uur tijd werd bijna $40 miljoen opgenomen of overgeschreven. En het is nog maar de vraag of het de bank lukt om het geld terug te krijgen. Fabrikant Unilever schrapt zo'n 7500 banen. Het gaat vooral om functies op kantoren over de hele wereld. Ook wil Unilever de ijsjestak loskoppelen van de rest van het bedrijf. Ze willen zich focussen op merken die het al goed doen. En merken als Ben & Jerry's en Ola passen daar niet meer bij. Eerder werden ook de T-merken afgesplitst. Fibromyalgie, een aandoening waarbij mensen chronische pijn hebben over het hele lichaam, moet erkend worden als ziekte. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze reumatoloog vindt erkenning belangrijk en hoopt dat het ook leidt tot de vergoeding van behandelingen. Wat ik heel graag zou willen is dat ten eerste erkend wordt dat mensen met fibromyalgie

morgen dan? Met 12. Tina! Nou, dat is voor mannen die al getrouwd zijn, zoals papa. 1,99. Eentje voor januari, eentje voor februari, eentje voor maart. Safety first. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Dan nu. Het werd Rutte in de afgelopen 12 jaar meer dan eens verweten een gebrek aan visie. In de eerste jaren van zijn premierschap noemde hij visie zelfs een olifant die het zicht belemmert. Het gevolg is 12 jaar regerende middenpartijen die onderling amper nog de politieke strijd om ideeën aangingen. Kortom, een waardeloze politiek. Met een N dus. Waardeloos, zegt onze spraakmaker Tom van der Meer. Volgens hem moeten we daar zo snel mogelijk vanaf. Een gebrek aan visie en conflict is namelijk een bedreiging voor onze democratie. Staat in het boek met dezelfde titel Waardeloze politiek. Dat ligt deze week in de boekhandel. De publicatiedatum is wel een maandje naar voren geschoven. Bang dat je werd ingehaald door de formatietafel. Nee, dat niet eens. Die formatie gaat nog wel even duren. Het was meer, het is actueel, het speelt. Dus we hadden de mogelijkheid om eerder naar buiten te komen. Dus dat deden we. Ja, met de actualiteit speelt er ook omheen natuurlijk. Dat advies van Kim Putters, zag je daar nog zaken van? Je denkt, ja, dat is nou typisch de trend van de afgelopen jaren. Nee, ik denk dat er nu wel duidelijk elementen zijn juist van een trendbreuk met de afgelopen jaren. En die trendbreuk zit hem er vooral in dat er een nieuwe coalitie lijkt te kunnen komen die wel degelijk uitgesproken is op een aantal onderwerpen. Rond migratie met name. En we moeten onthouden, wanneer we een coalitie vormen, vormen we niet alleen een coalitie, we vormen ook een oppositie tegelijkertijd. En met een uitgesproken coalitie, dan is ook een uitgesproken oppositie mogelijk op basis van inhoud, op basis van waarden. Dus dan biedt het systeem, biedt de democratie in zichzelf een alternatief aan. Dus wat dat betreft zou het voor de verandering, daar gaan we het straks over hebben, al goed zijn als er zo'n kabinet, een uitgesproken kabinet komt. Ja, zeker. Als je het idee van een waardestrijd wil aanjagen, van inhoudelijke tegenstellingen binnen het systeem, dan helpt dit. Het nadeel van 11 jaar middenkabinetten is geweest dat de oppositie van verschillende flanken moest komen, die samen nooit sterk genoeg waren om één front te vormen, één alternatief te vormen voor de zittende coalitie. Waardoor die zittende coalitie misschien wel wat verzwakt raakte, dat midden raakte verzwakt. Maar de flanken waren nooit sterk genoeg om daar iets anders tegenover te zetten. Straks gaan we het hebben over de veranderende tijd, of misschien een oplossing voor het probleem dat u schetst in uw boek. Een gebrek aan ideeënstrijd, een gebrek aan conflict tussen partijen in het midden, die de afgelopen 12 jaar in de regering zaten. Zij staan centraal in dit boek. Als we het hebben over middenpartijen en die partijen, welke zijn dat dan? Nou, dan denk ik allereerst aan de partijen die gebruikelijk regeren, meeregeren. Dus dat zijn VVD, CDA, PvdA GroenLinks, wat nu een fusiepartij is. D66, ChristenUnie kan je naartoe rekenen. En ja, dit zijn partijen die in de jaren 80 nog ruim 90% van de Kamerzetels in handen hadden. En inmiddels bij lange na niet. Ja, en die zich er, schrijft u in uw boek, niet in staat zijn om zich te profileren in die coalities, in die verbanden die ze samen smeden. Hoe komt dat ze hun smoel eigenlijk verliezen? Nou, dat heeft een paar redenen. De afgelopen twee formaties leidden allebei tot middenkabinetten, Rutte 3 en Rutte 4. Die werden gepresenteerd als de laatste kans van het politieke midden. Maar als je dan kijkt wat het politieke midden deed in die periode, zijn er misschien drie dingen die we kunnen benoemen. In de verkiezingscampagnes ging het heel vaak over poppetjes. Wie wordt de premier? Wie wordt de volgende premier? Wie is de beste leider? Nieuwe lijsttrekkers, zoals Sigrid Kaag toen de tijd van D66... of Hugo de Jonge van het CDA, lanceerden zichzelf niet met nieuwe ideeën waarmee ze andere partijen konden uitdagen, maar als premierskandidaat, want dan zouden ze relevant zijn. En door elke keer dat premierschap te agenderen, dan help je de zittende premier, want die heeft de beste kaarten te overleggen. Rutte voerde daarom ook expres in 2021 een pure leiderschapscampagne met een bordkartonnen pop van zichzelf. En daarnaast de oppositie vanuit het populisme, die zegt, die leiders die zijn corrupt, die zijn niet integer. Die help je daarmee. Dus in de verkiezingscampagne kwamen die inhoudelijke tegenstellingen, die inhoudelijke alternatieven, al weinig aan bod. Want het ging over poppetjes. Het ging heel veel over poppetjes en over peilingen en over welke smurf de grootste wordt in het smurfendorp. En het ging niet vaak genoeg over de vraag, wie gaat er een meerderheid kunnen bereiken? Of welke coalitieopties liggen er nou daadwerkelijk op tafel voor kiezers? Dus dat is dan een van de oorzaken dat er inhoudelijk weinig verschillen zijn? In de campagne. Ja. Vervolgens kunnen we kijken naar de coalitievorming. Herhaaldelijk werd ervoor gekozen om coalities te vormen door dat midden heen. Vaak met gedetailleerde regeerakkoorden bovendien. En dat leidde er ook weer toe dat die partijen die samen in de coalitie zitten het moeilijker hebben om zichzelf te profileren. Omdat ze al naar elkaar toe gekomen zijn. Ze hebben zich van tevoren al gebonden aan zo'n gedetailleerd regeerakkoord. Kunnen moeilijker laten zien waarop ze van elkaar verschillen. En daardoor vlak dat af. En dan zijn er voor kiezers wel alternatieven. buiten dat midden te vinden die wel uitgesprokener kunnen zijn. Ja. En dit zit voor een deel ook in gedrag van partijen, hoor. Je kan lid zijn van een middencoalitie en toch je profiel bewaken. Dat deed Frits Bolkestein bijvoorbeeld uitstekend tussen 1994 en 1998. Zijn partij was lid van Paars, Paars 1. Frits Bolkestein bleef als lijsttrekker in de Tweede Kamer en ging eigenlijk bijna oppositie voeren tegen zijn eigen kabinet. Hij maakte elke keer duidelijk wat zijn VVD eigenlijk wilde om vervolgens wel mee te gaan in het compromis. Ja. Maar hij bleef zichzelf profileren. En dat is wezenlijk anders dan wat bijvoorbeeld de PvdA heeft gedaan in 2012, Rutte 2. Die ging dat regeerakkoord omarmen als een geweldig document en ging het regeerakkoord zitten uitdragen, waardoor de PvdA geen werkelijk alternatief meer bood voor de status quo. Dus het maakt niet duidelijk wat ze nou eigenlijk wilden bereiken. Ze hadden zich al gecommitteerd en gingen dat hele programma mee uitvoeren. Het compromis werd het doel op zichzelf, in plaats van een middel voor waar de PvdA eigenlijk voor stond. Dus coalitievorming is het tweede punt. Ja. En het derde punt zit hem eigenlijk in beleid en beleidsuitvoering. Die middencoalities hebben op heel veel van de grote thema's van onze tijd heel vaak gekozen voor een bijna technocratische benadering. Alles ging om uitvoering. En het grote probleem van technocratie is dat het veronderstelt dat er maar één beste oplossing is. En als je het ermee oneens bent, dan leggen we het nog wel een keertje uit. Dan snap je het niet goed. Maar er is niet een legitiem inhoudelijk alternatief voor. Want technocratie suggereert, er is maar één oplossing. En die is apolitiek? Die is apolitiek. Er zit geen waarde achter. Dus die partijen kunnen zich dan ook daar weer niet op profileren. En dit hebben we gezien bij heel veel van de grote thema's. Zoals? De enorme bezuinigingsoperaties, bijvoorbeeld in 2012... naar aanleiding van de grote recessie. Ja, dat kwam, dat moest mede van de Wereldbank en dat moest van de Europese Unie normen. De inhoudelijke afweging werd niet op de voorgrond gezet in die discussie. We zagen het in met stikstof heel duidelijk. Jarenlang werd stikstof als een technocratisch probleem aangevlogen. En weet je wat, we hebben een stikstofprobleem, maar dat gaan we bestuurlijk en juridisch oplossen met wat foefjes en trucjes. Pasbeleid, tot de Raad van State op een gegeven moment zei, dit kan niet. En toen moest er zo snel worden gereageerd dat er opnieuw eigenlijk geen ruimte meer was voor alternatieven. Want wat zou dan een politieke visie op zo'n probleem zijn? Waarin zou je dan kunnen kiezen met de verschillende visies van partijen bijvoorbeeld? Ja, laten we eerst even kijken wat er gebeurd is. Dus vanaf 2009 werd eigenlijk heel lang gezegd, er is geen probleem, dus kiezers hoeven niet te kiezen, want dit hebben we technisch opgelost. En vanaf 2019 werd gezegd, oh ja, er is wel een heel groot probleem, maar nu hebben we geen tijd meer om het op te lossen, dus we doen het op deze en deze manier. Je had kiezers al vanaf 2009 kunnen meenemen in een brede discussie, wat willen we met Nederland? Hoe zien wij die afweging tussen de eisen vanuit de landbouw, vanuit natuur, vanuit woningbouw? Dan had je kiezers vanuit verschillende visies mee kunnen nemen. Een sociaal-democratische partij zal veel meer nadruk leggen op ongelijkheid. Een liberale partij waarschijnlijk meer op vrijheid. En een christendemocratische partij of een agropopulistische partij meer op boerenbelangen. Maar dan hadden mensen meegenomen kunnen worden in die rivaliserende belangen. In plaats van dat het nu samenbalt en een soort crisis wordt. Het werd een crisis en het werd ook een crisis waar eigenlijk geen alternatief voor werd geplaatst. En dat leidt zijn eigen oppositie uit. Ja, want als we het over de oppositie hebben, als het midden bij elkaar zit, dan zegt u, dan verliest ook de oppositiekleur. Nou, dan verliest een groot deel van de oppositiekleur. Want je krijgt je krijgt een verzwakt midden. En als dat verzwakte midden nadruk legt op leiderschap en nadruk legt op technocratisch beleid, dan is er weinig ruimte voor die flanken om wel degelijk aan te geven dat ze botsen op die waarden. Dat ze daadwerkelijk andere visies hebben. De laatste jaren hebben we drie soorten oppositie succesvol zien worden. De eerste is de oppositie die zegt, jullie zeggen dat er geen alternatief is. Nou, wij vinden dat er een alternatief is. Dat zijn bijvoorbeeld Forum voor Democratie geweest tijdens corona. Maar dat ook de BBB rond stikstof. Die zeggen, jullie zeggen dat er geen alternatief is voor deze maatregelen. Nou, wij vinden dat er wel degelijk een alternatief is. En die werden allebei succesvol. Een tweede soort oppositie kreeg je doordat de laatste jaren heel veel ging over uitvoering en uitvoeringsproblemen. Mm-hmm. Ja, welke oppositie krijg je dan? Dat is de controleur van die uitvoering. Dat was Pieter Omtzigt en later dus het NSC. Dat is de oppositie die je uitlokt als alles uitvoering is. En de derde vorm van oppositie die je uitlokt met steeds weer brede middencoalities is de groep die zegt van ja, dat hele midden, dat is eigenlijk één pot nat. Dat is een kartel of dat is corrupt. Dus dan zie je ook dat partijen die heel erg populistisch zijn, succesvol zijn. Je lokt altijd bepaalde vorm van oppositie uit. En waar het midden te weinig bij stilstaat, is de vraag, welke conflicten willen we eigenlijk agenderen? Welke oppositie zoeken we? En dat midden doet er veel heel verstandig aan om de alternatieven bij zichzelf te vinden, in plaats van de alternatieven alleen maar aan de flanken over te laten. Dus ook intern oppositie te organiseren eigenlijk? Ja, duidelijk. Partijen moeten zich duidelijk blijven profileren. In het parlement, maar ook daarbuiten, in verkiezingstijd, op basis van die inhoud. Maar het vraagt er dus ook om dat er vaker coalities worden gesloten met die flanken. Ja. Het is natuurlijk een soort ideale wereld waarin ze zeggen, ja, laten we de ideeën tegen elkaar vechten en dan kiezen we daar de beste uit. Uiteindelijk gaat het in verkiezingstijd natuurlijk ook wel gewoon waarover we het net hadden, van wie of welke leider vertrouw je, wie wordt de grootste. Het gaat natuurlijk ook eigenlijk toch af en toe ook om de poppetjes. Nee, maar poppetjes doen er ook toe. En begrijp ik niet verkeerd, het conflict tussen poppetjes, dat noem ik dan de eerste laag van democratisch conflict, is ook nodig, alleen om politici ter verantwoording te kunnen roepen. Maar het zou zoveel beter zijn als dat ook gedragen wordt door tegelijkertijd ook inhoudelijke tegenstellingen en waardestrijd en daadwerkelijke alternatieven die worden aangeboden. Als dat ontbreekt, dan komen we niet veel verder dan partijen die zichzelf inwisselbaar maken. Poppetjes die je voor elkaar zou kunnen inruilen, dan kunnen kiezers niet aan het stuur zitten van de koers die het land inhoudelijk opgaat. Ik zie internist Smulders aan de overkant knikken. U herkent het? Ik vind het super interessant. Kijk, ik weet niet of Rutte waardeloos was. Ik vond het een Tea Party-achtige liberalist eigenlijk. En ja, zoals ik het in mijn eigen geschiedenis. Vroeger had je de keuze tussen waarden die je wel herkende in de partijen. En als je daar niet aan wilde, dan werd je D66'er en dan koos je voor de waarden van het pragmatisme. Ik vraag me af of je ook stel van politiek bedrijven, zo kijk ik er nu tegenaan, als een waarde ziet. Waarbij voor mij zo ongeveer vrijwel alle partijen rukzichtloos alle ballen op de onderbuik politiek bedrijven. En ik dus nu mijn keuze laat bepalen door een partij met de minste heigerigheid en de meeste bedachtzaamheid. Ook een beetje vanuit het idee dat als we normaal met elkaar in gesprek gaan, we het veel vaker eens zijn dan als we dat niet doen. Dus dat bepaalt nu mijn politieke voorkeur. Is de partij die niet continu, zullen we zeggen, met de waan van de dag meegaat en heigerig debatten aanvraagt, maar een beetje bedachtzaam is. Ja, dat is nu mijn waarde geworden. Die ik nog maar bij 1 of 2 partijen zie. Ja. Meneer Van der Meer, u zegt onze democratie is in gevaar hierdoor. Waarom? Nou, zo zeg ik dat niet. Ik zeg het net op een andere manier. Een democratie vereist dat er alternatieven zijn. Als er geen alternatieven worden aangeboden, dan kunnen kiezers inhoudelijk niet kiezen. En dat is nou juist de essentie in ieder geval van één kant van de democratie, is dat er keus is. We zijn gebaat bij conflict. Wat zou u zeggen tegen 150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden? Ja, durf die waardenstrijd weer te voeren. Partijen zouden dus eigenlijk bij zichzelf te raden moeten gaan, waarom bestaan we eigenlijk? En dat is niet om kiezers zoveel mogelijk na te jagen. Is dat dan altijd terug naar de kern? Ja, in zekere zin wel. En vanuit die kern, vanuit die principes die partijen hebben, kunnen ze makkelijker reageren op de waan van de dag zonder dat ze heen en weer vliegen. Want als partijen dat niet doen, als ze dat inhoudelijke conflict niet gaan onderling gaan agenderen, dan leidt dat tot bredere gevolgen voor de democratie. Het leidt er bijvoorbeeld toe dat kiezers vluchtiger worden. Het leidt ertoe dat verkiezingen vaker tot veranderingen gaan leiden, wat het land ook weer moeilijker bestuurbaar maakt. Ja. Het leidt er bijvoorbeeld ook toe dat er meer ruimte bestaat voor nieuwe partijen, voor kleine partijtjes, voor one-issue partijen, om op te komen. Dus als er een heel erg dominant conflict is, met 2 duidelijke polen, dan werkt het eigenlijk net zoals het magnetisch veld om de aarde. Dat schermt de aarde af tegen allemaal kleine deeltjes die anders het oppervlak zouden bereiken. Een sterke tegenstelling in de politiek zorgt er ook voor dat er minder ruimte is voor al die one-issue partijtjes die proberen door te breken. Want er is een dominant conflict waar de aandacht naar uitgaat. Dus daarom volgt u dit formatieproces ook op de voet? Zeker. Ja. Dank Tom van der Meer. Het boek Waardenloze Politiek, dat ligt vanaf deze week in de boekhandel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En de Nationale Nieuwsquiz spelen we vandaag met Tjeu Stokkers uit Rotterdam. Ja, hallo. Grote glimlach ook. Ja. Ja, heb je er zin in? Ja hoor, okay. Tuurlijk. Niet meer niks afgegeven. Ja, als die lukt nieuwskenner van de week te worden, €100. Hoogste score tot nu toe was die van gisteren, 48 punten. Neergezet door Ruud Grondel uit Amsterdam. Eerste ronde stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient bepaalt de nieuwsfactor. En daar vermenigvuldigen we het aantal punten uit de tweede ronde dan weer mee. We gaan beginnen met de quiz. Zin in? Ja hoor. Vroeg het al. Succes. Ja, dank u wel. De belangrijkste inzet van de CEO onder andere is de loonsverhoging. En dat nog niet eens alleen. Ook nog wat weekendtoeslagen en reiskostenregelingen. Dus. Vakbonden zeggen dat nog veel mensen niet rond kunnen komen. Nou, als je kijkt wat de inflatie gedaan heeft, dan hebben de lonen zich de afgelopen 15 jaar meer ontwikkeld bij ons dan de inflatie. Want zij vrezen dat hun klanten het niet zullen accepteren als ze opnieuw een loonstijging aan hen doorberekenen. Maar snapt u dat er werkgevers zijn die zeggen van ja, het houdt een keer op? Ik heb nooit gehad dat werkgevers direct zeiden van wat een enthousiasme over de loonsverhoging van de vakbond. Dit jaar worden de looneisen weer op tafel gelegd en gaan de cao-onderhandelingen verder. Vraag 1. Voor welke sector starten die onderhandelingen vandaag? Schoonmaaksector. Klopt. De huidige cao voor de 120.000 schoonmakers en glazenwassers in Nederland loopt nog tot 1 juli van dit jaar. Vraag 2. De druk van de hoge looneisen houdt dus aan. Vorig jaar kondigde de FNV al aan dat ze dit jaar willen mikken op een loonsverhoging van 5 tot hoeveel procent voor 2 jaar? 7. 7? 7% per jaar is 7% dat? Per jaar. Ja, ja, exact. 14%. Nou, we rekenen hem goed. Vraag 3 nu. Luister even hier naar. In 2050 moeten er klimaatdoelen worden gehaald, maar dat is nog ver weg. Om de klimaatdoelen van 2050 te halen, moet er tussentijds een doel komen voor 2040. In 2050 is het doel volledig klimaatneutraal te zijn en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. We kijken voor 2050 eerst even naar 2040. De Europese Commissie heeft in februari een EU-doel voorgesteld van 90% minder broeikasgasuitstoot. Welk planbureau concludeert vandaag in een nieuw rapport dat dit een rechtvaardig doel is? Centraal Planbureau voor de Leefomgeving? Het is het Planbureau voor de Leefomgeving. De jury knikt achter je. Ja, we rekenen goed. Wereldwijde uitstoot moet in 2030 wel al fors verlaagd zijn. Het meeste werk moet in 2040 zijn gedaan. Vraag 4. De vraag om de mogelijkheden op een rij te zetten kwam vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Welk akkoord is het uitgangspunt voor dit tussendoel in 2040? Klimaatakkoord van Parijs. Goed, om het te halen moet iedereen aan de slag. Minder vlees eten, minder vliegen, minder spullen kopen. Vraag 5. U krijgt een fragment te horen. Wie is er hier aan het woord? En dat is voor mij heel erg belangrijk. Dat je ook een goede bank hebt. Dat je jongens hebt die hun eigen ikje pas op het laatst benoemen. Ja, onze bondscoach Ronald Koeman. Zeker, helemaal goed, Ronald Koeman. Dat je een goede bank hebt, is belangrijk. Kunt u nu nog een extra puntje scoren? U mag kiezen voor de makkelijke of moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Een goed antwoord levert 1 punt op de makkelijke vraag en op de moeilijke vraag 2. Makkelijk of moeilijk? Moeilijk. Moeilijke vraag. Wijnaldum krijgt een kans om zich in de oranje selectie te spelen voor het EK. In welk land voetbalt hij op dit moment? Saudi-Arabië. Helemaal goed. En volgens Koeman kan hij een perfecte nummer 10 zijn. Bij de volgende vraag zijn er maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is dus wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk goed na, want daarna mag u niet meer verbeteren. Daar komen ze. 4. De mythes zet ik voor eens en voor altijd aan de kant. 3. Want mijn eigen versie is me heilig. Stop. Gaat het over die deepfake porno dingen? Nee, verre van. Oh. Want voor 2 punten, ik bid dan ook voor mijn goede verkoopcijfers en vandaag verschijnt mijn autobiografie. Geen deepfake porno. De mythes zet ik voor eens en altijd aan de kant. Er blijken veel mythes over hem rond te gaan, daar rekent hij mee af. Hij vertelt zijn levensverhaal, want zijn eigen versie is hem heilig. Hij bidt voor goede verkoopcijfers. En vandaag verschijnt dus de autobiografie van Paus Franciscus. Het aantal punten uit de eerste ronde is behoorlijk hoor. 7. Gaan vermenigvuldigen met de punten uit de tweede. Snelle ronde, krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Daar gaan we. Heel veel succes. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Minister Jessel Gus werkt aan een plan tegen drugsverkoop via welk medium? Telegram. Goed. Welke multinational wil niet verder met zijn ijsjesafdeling? Unilever. Goed. De Ajax-vrouwen spelen vanavond de Champions League kwartfinale tegen? Chelsea. Is goed. Welke universiteit mag vrouwelijke ruimtevaartstudenten geen voorrang geven? TU Delft. Is goed. De overheid start vandaag een campagne om welk gedrag op de werkvloer bespreekbaar te maken? Ongewenst gedrag. Wat voor ongewenst gedrag? Nee, pas, weet ik niet. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Welke politieke partij komt met een wetsvoorstel voor een vaccinatieplicht voor kinderen op de opvang? ChristenUnie? VVD. Tientallen bekende Nederlanders duiken op in wat voor illegale video's? Die deepfake porno video's? Zeker. Parijs gaat 300.000 stuks van welk product uitdelen in het Olympisch dorp? Condooms. Goed. De sociëteit van het studentenkoor in welke stad is vanwege de gietenlijst tot Utrecht. Eind maart? Goed. Resultaten van welke toets voor groep 8 leerlingen leiden tot verwarring op scholen? De doorstroomtoets, ja. Ja, is goed. Dat viel nog net in het... Ik hoorde nog het bedje, het geluidsbedje. Ja, hij wordt goed gerekend. De jury rekent hem goed. Dat betekent dus 7 uit de eerste ronde. 8 uit de tweede ronde. 56 punten. Nou, sta ik voor 1 dag bovenaan, minimaal. Ja, want de hoogste score was 48 van... dat was van gisteren. Door Ruud Grondel neergezet. Maar u gaat aan de leiding. Moet u wel tot vrijdag wachten hoe de uitslag zal verlopen? Ja, prima. Gaat u volhouden, hè? Tuurlijk. Ik denk het wel. dank dat u er was, Tjeu Stokkers. Zometeen kunt u luisteren op deze zender naar Sven Opeen. Sven, wat gaan jullie doen? Goedemorgen, Herman. De man tegenover mij staat bekend als krijger. En zo ziet hij er eerlijk gezegd ook wel uit. In zijn velduniform. Sinds anderhalve week is hij de nieuwe commandant van de landstrijdkrachten. In een bijzondere tijd dat oorlog dichterbij is dan we gewend zijn de afgelopen decennia. Hoe staat het eigenlijk met de landstrijdkrachten? Wat komt er op zijn bordje de komende jaren? Ik ga het hem allemaal vragen zometeen in Sven op 1. En Jans Willens is de man die achter dat uniform schuil gaat. Goed zo. Spraakmakers, houd er nu mee op. Ik dank Tom van der Meer, hoogleraar politicologie, en Ivo Smulders, internist aan het Amsterdam UMC. U dank voor het luisteren. Heel graag tot morgen. Dit was een programma van KRO.